Het NOS-journaal. In Italië zijn 35 mensen gewond geraakt toen tijdens een trouwerij plotseling de vloer instortte. Het feest was in een oud Toscaans klooster. 5 van de slachtoffers zouden in kritieke toestand naar het ziekenhuis zijn gebracht. In totaal waren er zo'n 150 mensen aanwezig. Alle slachtoffers zijn onder het puin vandaan gehaald. Het IJslandse dorp Grindavik wordt opnieuw geëvacueerd vanwege mogelijke vulkaanuitbarstingen. Het risico op een uitbarsting is groot, zeggen de autoriteiten. Daarom moeten de circa 4000 inwoners maandag zijn vertrokken. De vorige uitbarsting van de Svartsengi-vulkaan was in december nog. Inwoners waren pas net weer 3 weken thuis na de vorige evacuatie. Israël wil de oorlog in Gaza doorzetten tot het een totale overwinning heeft bereikt. Het land laat zich daar niet van weerhouden door de aanklacht van Zuid-Afrika tegen Israël bij het internationale gerechtshof in Den Haag. Zuid-Afrika spande een rechtszaak aan omdat het vindt dat er in Gaza sprake is van genocide. De Amerikaanse maanlander die afgelopen maandag werd gelanceerd keert terug naar de aarde. De kans is groot dat het ruimtevaartuig opbrandt in de atmosfeer, zegt het commerciële ruimtevaartbedrijf Astrobotic. Kort na de lancering ontstond er een brandstoflek. Vrijdag leek het nog even of een landing op de maan toch nog ging lukken, maar die hoop is vervlogen. De missie is daarmee mislukt. PSV is het nieuwe jaar begonnen met winst in de Eredivisie. De Eindhovense club won met 3-1 van Excelsior. Voor PSV betekende het in de competitie de 17e achtereenvolgende zege. En dat is een evenaring van het record uit 1988. Het weer, het is ongeveer 3 graden. Het is bewolkt en op sommige plekken valt wat regen. De ochtend begint overwegend bewolkt. In de loop van de dag trekken vanuit het noorden steeds meer buien over het land. Met ook kans op hagel en natte sneeuw. Het wordt maximaal 6 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Ruben van Haften en Wafik Youssefi. Goedenacht en leuk dat je luistert naar De Nacht is Zwart. Het was koud, het is koud en morgen wordt het vast ook weer koud. Hoe fijn is het dan om een heerlijke winterjas te kopen? Hoeft niet duur te zijn, maar plak er de letters GG, CC of LV op en je bent ineens duizenden euro's verder. Joh, ga lekker sparen, hoor ik je al denken. Of moet het allemaal wel zo duur? Het antwoord voor mensen die hierin geïnteresseerd zijn is ja. En voor de mensen die ja zegt tegen de zaarnekleding, maar nee tegen een prijskaartje waar je u tegen zegt, is namaakspul. Jaarlijks gaat er wereldwijd volgens onderzoek honderden miljarden euro's in namaakspullen op. En zeker met platformen als PandaBuy, die steeds meer, bijvoorbeeld, hoge kwaliteit namaakkleding aanbieden, is de keuze steeds sneller gemaakt. En niet alleen in kleding, maar ook in medicijnen en zelfs auto-onderdelen. Volgend uur spreken we hierover met Ronald Bron, directeur van React. Hij zet zich actief in tegen de handel van namaakspullen. En we bespreken met hem hoe die strijd eruit ziet en hoe de handel hierin vanaf februari een stuk moeilijker gaat worden in Europa. En zoals altijd hebben we natuurlijk ook een vraag van de nacht waarop je mag reageren. En die luidt vandaag. Zou jij goed uitziende merkkleding kopen als je weet dat het nep is? Laat het weten in de gratis NPO Radio 1-app. Dat allemaal straks. Eerst bespreken we het nieuws van deze week. En daarvoor reizen we af naar Curaçao. Want daar is veel gedoe om de zogenaamde lok. Dat is geen lokfiets of lokauto. Maar wat het wel is, vroegen we aan journalist Puk Schmitsch, die veel schrijft over het eiland. De landverordening op kansspelen of kortweg de lok is een Curaçaose vorm van wetgeving. De lok is ontworpen om de lokale kansspelsector te moderniseren en een verbeterd wettelijk kader te creëren voor het exploiteren van kansspelen in of vanuit Curaçao. Dat wordt eigenlijk gedaan ter waarborging van een veilig, verantwoord, transparant en betrouwbaar kansspelaanbod. Dat zijn de prioriteiten van minister van Financiën, Javier Silvania. Maar ook dienen de casino's een kantoor te hebben op Curaçao en lokale werknemers in dienst te hebben. Nu is de hele wetgeving natuurlijk een stuk uitgebreider, maar dit zijn eigenlijk kort gezegd een beetje de belangrijkste punten die in de wet staan eigenlijk. Ja, het lijkt dus een ontzettend belangrijke wet. Maar er wordt al jaren aan gewerkt. Waarom is dat eigenlijk, Puk? Over de vertraging die de lok heeft opgelopen kunnen we eigenlijk heel kort zijn. Die vertraging heeft vooral te maken met het feit dat in dat wetgevingstraject zo'n conceptwet langs veel schakels moet. Onder andere de Raad van Ministers, de Sociaal-Economische Raad, de Raad van Advies en Wetgeving en Juridische Zaken zijn betrokken partijen. En die wet gaat langs al deze instanties eigenlijk. En daar kan dan wel vertraging ontstaan. Zeker ook omdat wanneer er advies wordt aangeboden, dat advies moet weer verwerkt worden. Dan moet dan weer teruggekeken worden naar die wet of die adviezen wel goed verwerkt zijn. En ja, op die manier kan er dus gaandeweg het proces wel wat vertraging ontstaan. Ja, jaren werk dus. Maar ineens moest het binnen 6 weken af zijn. Wat is daar precies gebeurd? De totstandkoming van de landverordening op kansspelen liep meermaals vertraging op. En deze vertraging hoopte Sylvania eigenlijk in te kunnen halen met behulp van die spoedadviezen. Hij vroeg de Sociaal-Economische Raad en de Raad van Advies of zij spoedadvies wilden uitbrengen over de wet. En op die manier hoopte Sylvania eigenlijk om de wet zo snel mogelijk in te kunnen voeren. Zowel de Raad van Advies als de Sociaal-Economische Raad zijn echter niet op dat verzoek ingegaan. Want de Raad van Advies schrijft bijvoorbeeld dat gezien de complexiteit van de landverordening op kansspelen, het feit dat het ambtelijk voorbereidingsproces en het bestuurlijke besluitvormingsproces minstens 1,5 jaar hebben geduurd, is de Raad van Advies van mening dat de vertraging die is ontstaan eigenlijk niet afgeschoven mag worden op de Raad van Advies als laatste adviesinstantie van de wetgever. Want een spoedadvies kan immers afbreuk doen aan de kwaliteit van de landverordening op kansspelen. Dus eigenlijk, kort gezegd, ze wilden dat spoedadvies in de hoop dat ze de wet sneller konden invoeren. Maar eigenlijk zeggen de adviesorganen, joh, daar geven wij geen gehoor aan, want de kwaliteit gaat boven dat spoedadvies. Ja, die 6 weken bleken niet genoeg. De wet lijkt van tafel te zijn geschoven. Wat is er mis mee? De wet is nog niet afgekeurd. Wel is er vanuit verschillende kanten kritiek uit op de wet zoals die er nu leeft. Zo was er de afgelopen week een statenvergadering en daar hebben verschillende statenleden aangehaald dat de wet zoals die er nu leeft nog niet rijp is voor behandeling in de Staten. En onder meer wordt door deze statenleden aangehaald dat de adviezen van de Raad van Advies nog niet in de landverordening op kansspelen zijn verwerkt. En ook de Orde van Advocaten heeft zich afgelopen week uitgesproken over de landverordening op kansspelen. Volgens de Orde is het namelijk zo dat er in de LOK staat dat het een advocaat verboden wordt diensten aan vergunninghouders van online kansspelen aan te bieden zonder accreditatie door de Curaçao Gaming Authority, die aan deze accreditatie voorschriften en beperkingen kan verbinden. En de Sociaal-Economische Raad Curaçao plaatst verder vraagtekens bij de uitwerking van de doelstellingen in de landverordening op kansspelen. Denk daarbij aan het voorkomen van gok- en kansspelverslavingen en het bestrijden en beschermen van kwetsbare personen. En de Sociaal-Economische Raad vraagt zich ook af of er voldoende aandacht is besteed aan deze problematiek. Oké, maar hoe dan nu verder, Puk? Het is nog onduidelijk hoe het nu precies verder gaat. Er is dus afgelopen week een statenvergadering geweest om de landverordening op kansspelen te bespreken. Daar kwamen verschillende statenleden aan dat Sylvania terug moet naar de tekentafel om die adviezen van de Sociaal-Economische Raad en van de Raad van Advies in de landverordening op kansspelen te verwerken. Het is op dit moment nog niet bekend of Sylvania dat ook gaat doen en wat zijn vervolgstappen zullen zijn. Wel liet Sylvania eerder weten dat als de wet niet wordt aangenomen door de Staten, Curaçao een serieus budgetair probleem heeft. Want Curaçao rekent op de extra inkomsten van de vergunningen om de gaten te kunnen dichten. Maar wat nu de vervolgstappen zijn, dat moeten we nog gaan horen. En dat is op dit moment nog onbekend. Genoeg om aan te werken dus. Freelance journalist Puk Schmitsch, dankjewel voor je tijd. Zometeen gaan we alvast voorsorteren op het nieuwe politieke jaar. Dat doen we met politicoloog Rick van Wel. Maar eerst muziek. De formatie gaat al verder en de spreidingswet wordt aankomende week eindelijk in de Eerste Kamer besproken. Ja, en die kan al maandenlang op enorm veel tegenstellingen rekenen. Wat de Eerste Kamer ook beslist, hopelijk kunnen de politici na afloop zeggen dat het allemaal, ondanks alles, goed zit tussen hen. Je hoort nu Dua Lipa met We're Good. I'm on an island, even when you're close. Can't take the silence. Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. uit de film Rustin hoorde je Lenny Kravitz met Road to Freedom. En daarvoor hoorde je Dua Lipa met We're Good. Ja, hopelijk komt ze dit jaar eindelijk weer met een nieuw album. Want ja, het is alweer 4 jaar geleden dat ze met Future Nostalgia uitkwam. Iconisch album, iconisch album. Ja, zeker. Het is zondagnacht, zondagochtend, hoe je het ook noemen wil. En morgen komt de Tweede Kamer terug van reces. Het politieke jaar gaat dus officieel beginnen. En met tal van nieuwe verschuivingen in Den Haag is het goed om de vraag te stellen wat er precies op de agenda staat. Hoe de formatie eraan toe gaat en wat er met de oppositie gaat gebeuren. Met name de VVD zou hierin wel een heel interessante rol kunnen spelen. En dat alles en nog veel meer bespreken we met politicoloog aan de Universiteit Leiden, Rick van Wel. Goedenacht, Rick. Goedenacht. Hallo. Hey, het begin van het politieke jaar, is dat voor jou altijd een mooi moment? Tijdens zo'n reces wat we hebben gehad, eigenlijk een vakantie, een periode waarin er geen vergaderingen zijn in de Tweede Kamer en het een beetje rustig is, is altijd een beetje ontwenning voor mij, moet ik wel bekennen, als politicoloog en politieke junkie. Dus ik kijk er vanuit mijn eigen hobbyisme, mijn eigen vakgebied weer enorm naar uit dat er weer van alles gaat gebeuren, zeker. Ja, ja. Erg stil bleef het niet, want er zijn genoeg prangende issues die Nederland bezighouden. Ik noem Groningen, ik noem de spreidingswet die eraan gaat komen. Of dat er wel doorheen of niet doorheen gaat, hè, bij de Eerste Kamer. Los van dat de boel weer volledig gaat losbarsten morgen. Wat zijn nou dingen waar jij in het bijzonder op gaat letten vanaf morgen? Waar ik met name op ga letten is de Tweede Kamer, hoe de samenwerking in de Tweede Kamer in de komende periode verloopt. In het moment dat we eigenlijk een soort machtsvacuüm hebben. Hè. We hebben een demissionair kabinet die nog bestaat uit de oude regeringspartijen die bij lange na geen meerderheid meer hebben in de Tweede Kamer. En we hebben 4 partijen die op dit moment aan het onderhandelen zijn over een nieuwe regering, maar nog niet zover zijn dat ze echt een regeringscoalitie samenwerking gaan. Samenwerking ze aangaan, maar waar je wel al tekenen van coalitievorming kan zien in de manier waarop ze zich in de Tweede Kamer opstellen en samenwerken. Dus het is een beetje een spannende periode voor de verhouding tussen het regering en parlement. Ja, en welke allianties partijen in deze periode tussen 2 regeringen met elkaar aan kunnen gaan en hoeveel ruimte ze daarvoor gaan nemen. Of in hoeverre met name de nu onderhandelende partijen de kaarten tegen de borst blijven houden. Dat is iets waar ik op let. Ja. Want er wordt wel vaak gezegd dat die formatie erg langzaam zou gaan nu. Is dat ook zo? Nederlandse kabinetsformaties zijn sowieso ook in internationaal vergelijkend perspectief erg lang. Zeker na de verrassende uitslag van deze Tweede Kamerverkiezingen kun je eigenlijk ook wel aanzien komen of vermoeden dat een complexe kabinetsformatie gaat worden. En met veel onzekerheid omgeven is. Ja, nu zijn we een paar weken bezig, of een maand of iets meer nog. Dat is tot nu toe nog ondergemiddeld. Maar als ik zie waar het tempo ligt, er zijn al 2 weken vakanties genomen. Vorige week zijn ze dus rustig begonnen met 3 dagen kijken. Ja. 3 dagen met elkaar praten. Tempo ligt niet ontzettend hoog. Maar dat is ook iets wat kenmerkend is van alle Nederlandse kabinetsformaties. Dat men de tijd neemt om elkaars nieren goed te proeven. Ja, gemiddeld genomen staat de teller volgens mij op 6 à 7 maanden, Ruben. Zo. Ja. Ja. Ja. Klopt dat, Rick, of klets ik aan mijn nek? Ja, het ligt aan welke periode je kijkt. Volgens mij voor de hele naoorlogse periode zit je iets van op ruim 3 maanden gemiddeld. Maar zeker de laatste kabinet van de laatste 2 decennia zijn ze steeds langer. Hè? De laatste, de 2 langste kabinetsformatie waren de laatste 2. Ja. En de verkiezingsuitslag van deze keer is niet veel minder complex. Nee. Dan de vorige 2 verkiezingsuitslagen. Dus dat belooft ook weer een lange rit te worden, ja. Nee, maar het valt wel op dat de PVV echt zijn zinnen heeft gezet om gewoon de eerste partij te worden. Maar dat betekent niet per se dat ze ook in het torentje belanden, hè? Ja, dat is opvallend dat Geert Wilders daar minder expliciet is dan die de afgelopen jaren is geweest. Ja, we hebben hem jarenlang horen uitspreken van dat hij echt wel minister-president wilde worden. Ja, nu die de grootste, veruit de grootste is geworden, en als het ware die claim heel erg geloofwaardig zou kunnen maken, is hij daar nu heel voorzichtig mee. Omdat hij, ja, het is natuurlijk moeilijk om dat te interpreteren. Je zou kunnen zeggen omdat hij zijn toekomstige coalitiepartners misschien nog niet te veel tegen de borst zal stuiten. Maar het is ook heel goed denkbaar dat hij zelf rekening houdt met een scenario waarbij hij zelf geen, dat er een andere premier komt dan hij zelf. Of waar misschien de PVV helemaal geen ministers zal leveren. Maar ja, goed, dat is moeilijk vanuit de zijlijn, vanaf de buitenkant te interpreteren. Maar omdat hij daar zelf wat onduidelijkheid over laat bestaan. Dan voedt dat dit soort speculaties wel natuurlijk. Dus ik ben heel benieuwd. Het is heel duidelijk dat deze vier partijen allebei een serieuze optie zien in een vorm van politieke samenwerking, maar welke vorm die precies moet gaan krijgen. Dat wordt heel spannend. Ja. Weet je wat mij daarin opvalt in de houding van Geert Wilders? Is dat de komst natuurlijk, hè, en de spontane explosie van Pieter Omtzigt en de nieuw sociaal contract. Mm. Dat heeft natuurlijk ook bij veel van zijn achterban de verwachting geschept van misschien is dit onze aanstaande premier. En juist omdat Pieter Omtzigt in aanloop naar de verkiezingen er zo vaag over deed, zag je meteen dat hij erop afgerekend werd. En nu neemt Geert Wilders ook een redelijk behoudende rol aan, maar in de peilingen zie je hem alleen maar stijgen. Waar zit dat verschil in? Wilders die is voor de verkiezingen natuurlijk wel ontzettend duidelijk geweest. En na de verkiezingen is de meeste aandacht en de meeste media-aandacht is niet zozeer gegaan naar of Wilders zelf premier zou willen worden of in zou zetten op premierschap of niet. Maar de meeste aandacht is uitgegaan naar hoe de VVD en NSC in de wedstrijd zitten. Omdat het contrast met de duidelijkheid die zij voor de verkiezingen gaven en daarna, en dat geldt met name voor de VVD, omdat die veel groter is. Bij de VVD voor de verkiezingen sinds de zomer heel consequent verhaal heeft gehouden van wij sluiten die optie absoluut niet uit en we gaan sowieso gewoon kijken en we gaan praten. Gingen ze na de verkiezingen opeens. Ja, liet er veel meer onduidelijkheid over bestaan. Dus daar is in eerste instantie heel veel aandacht naar gegaan. Ja. Wilders is ook een beetje ambivalent. Hè? Hij heeft niet gezegd hij is niet helemaal van standpunt veranderd nu. Hè? Hij blijft herhalen van hij zou het heel graag willen. Hè? En als het aan hem ligt, zou hij heel graag minister-president worden. Maar hij laat telkens net zo'n komma open van, maar goed, die andere partijen moeten het ook willen. Ja. En, hij is voorzichtig. Dus maar goed, ik kan moeilijk interpreteren van buiten wat zijn strategisch oogpunt daarbij is. Maar dat het onduidelijk is in wat voor een vorm een rechtskabinet op het bordes zal staan, dat is heel duidelijk. En maakt deze kabinetsformatie in de komende tijd ook heel spannend. Ja, ik wilde ook even met je hebben over de periode na de formatie, naar de partijen die de oppositie gaan voeren. Ja, officieel weten we dat natuurlijk nog niet, maar direct na de verkiezingenuitslag viel deze speech van Frans Timmermans enorm op. Hou elkaar nou even vast. Wij laten in Nederland niemand los. En als je in de komende dagen in de buurt, op school, op het werk mensen tegenkomt die na vanavond denken, hoor ik hier nog wel? Dan zeg je heel duidelijk ja. Ja! Ja, hij leek hiermee meteen eigenlijk voor te sorteren op een oppositie, op een positie als oppositieleider. Hoe zie jij dat, Rick? Ja, dat is natuurlijk ook niet zo gek. En ik herken dat ontzettend in hem. En hij heeft ook heel snel na de verkiezingen heeft hij, ik kan me nog goed herinneren, in een interview met het NRC heeft hij ook aangegeven van Nederland heeft normaal gesproken coalities en normaal gesproken proberen we daar heel erg constructief in te zijn en natuurlijk oppositie te voeren met realistische alternatieven, maar ook niet weer obstructief. En hij zegt gewoon, nu is dat anders. Hè? En zo'n rechtskabinet, daar gaan we gewoon ons best voor doen om het hier zo moeilijk mogelijk te maken. Ja. Maar voor hetzelfde geld belandt hij wel. Mislukt dat hele avontuur. En zit hij wel in het kabinet straks? Ja, dat scenario bestaat natuurlijk. Maar ik denk dat er maar weinig mensen zijn die daar serieus rekening mee houden. En met name omdat bij de partijen die nu met Geert Wilders onderhandelen, de animo tot een coalitie over links als heel erg onwenselijk en en ook schadelijk voor hun eigen reputatie gezien wordt. Je merkt gewoon heel erg bij politieke leiders zelf, maar ook bij de achterban, dat er zo ontzettend veel antipathie is voor een kabinet over links of over het midden, moet ik eigenlijk zeggen. Zeker nu er eindelijk, tussen aanhalingstekens, een numerieke en getalsmatige mogelijkheid is, mogelijkheid is over rechts. Dus het is niet zo gek dat, dat Timmermans zich voort aan het sorteren is op een rol in de oppositie. Die zo te horen, tenminste, als ik hem zo hoor, denk, best wel goed zou kunnen doen. Ja, sowieso die oppositie, dat is een interessante topic geweest de afgelopen tijd. Hè? Want daar waar de aandacht gevestigd werd op de PVV, op NSC, is die natuurlijk ook uitgegaan naar gezondheid de VVD. En dan is met name de mogelijkheid dat er wellicht een gedoogconstructie gaat ontstaan. Dylan Jessilgus heeft al veelvoudig aangegeven van joh, als er een rechtsregering komt, dan willen wij die gedogen en die niet in de weg staan. Hoe zie jij zo'n rol voor je voor de VVD in de oppositie? Want het is de eerste keer in 13 jaar dat ze ineens dat we ze in een andere hoedanigheid moeten gaan zien. Dat gaat even wennen worden. Absoluut. Dat zijn ze niet gewend. En het feit dat zij, dat Jessilgus vanaf het begin heeft gezegd van, of al heel snel na de verkiezing heeft gezegd van, we willen alleen gedogen. Door sommige mensen wordt het gezien als een soort strategische openingszet. Waarbij ze misschien in de latere fase alsnog wel akkoord zullen gaan met volwaardige kabinetsdeelname. Heeft daar flink wat zetels gekost in de peilingen. Ja, precies. Zeker omdat vanuit de achterban nu ze heel erg het signaal krijgt van daar zijn wij eigenlijk helemaal niet blij mee als je dat doet. Nee. Maar het zou vanuit electoraal oogpunt ook best wel handig kunnen zijn om iets meer afstand tot een kabinet te krijgen. Zeker omdat ze niet meer de grootste partij zijn. Want je hebt ook het laatste jaar gezien, met het laatste kabinet heb je gezien, en dat al die coalitiepartners, de kleinere coalitiepartners, dus niet van de grootste partij, van de partij van de premier, maar met name de kleinere coalitiepartners, het vaak erg zwaar hebben bij de volgende verkiezingen. Omdat je gewoon in een hele moeilijke positie zit. Je bent net minder leidend, minder zichtbaar. Mensen hebben net vaker de indruk dat jij degene bent die de moeilijke compromissen moet sluiten met de partij van de premier. Hebben net vaker de indruk dat je profiel en dat je onderscheidende geluid niet meer zo duidelijk is. Dus het is gewoon ook heel moeilijk om er als een kleinere coalitiepartner electoraal gezien te overleven. Dus vanuit dat oogpunt is het misschien best wel rationeel om te proberen om misschien zo'n kabinet dat je ideologisch gezien wel aanstaat te steunen. Maar en niet als voorwaardige kabinetspartner. Maar goed, dat hebben ze al heel lang niet meer gedaan natuurlijk, hè, de VVD in de oppositie gezeten. Ja. De laatste 13 jaar. Dus het zou voor hun een manier kunnen zijn om te werken aan hun onderscheidend profiel. Maar het is nog moeilijk te voorzien welke mensen ze in huis hebben die dat heel goed kunnen doen. En nou is Jessilgus zelf iemand die zelfs als onderdeel van een kabinet het eigenlijk best wel gelukt is om een onderscheidend geluid te laten horen. Een echt VVD-geluid op law and order. Maar ja, dat was natuurlijk als minister, waarbij je heel veel snel zelf de agenda bepaalt. Ja. En veel makkelijker media-aandacht genereert. Dan maar als lijsttrekker valt dat toch wel mee? Ik heb tenminste, de kritiek die op mij gekomen is op Jessilgus, is dat ze juist alles behalve een onderscheidend geluid liet horen. In ieder geval in haar hoedanigheid als lijsttrekker van de VVD. Ik snap dat je dat zegt. Nee, ik dacht zelf terug aan haar periode toen ze als minister van Justitie heel erg zichtbaar is geweest. In de afgelopen kabinetsperiode. Dus eigenlijk pas die laatste weken van de campagne dat haar profiel wat verbleekt is, gek genoeg. Maar als minister van Justitie kwam zij heel erg goed uit de verf en lukte het daar heel goed om haar eigen profiel neer te zetten. Ja. En wist ze heel goed op welke onderwerpen zij zich kon profileren. Dus je zou je kunnen voorstellen dat haar in de oppositie dat ook wel dat haar dat misschien ook wel lukt. Maar goed, dat is speculatie hoor. Ja, ja. Dat geef ik direct toe. Maar Rick, ik heb jou al vaker gesproken. En jij hebt ook wel eens gezegd, ik heb het idee dat oppositiepartijen niet meer helemaal hun plek weten. Hoe zie je dat dan nu voor je? Ja, in het verleden heb ik inderdaad wel eens gezegd van Er zijn steeds meer voorbeelden dat met name de, ja, hoe zou ik ze noemen, de mainstream oppositiepartijen deals maken of innige samenwerking aangaan met kabinetten. En als er zo'n rechtskabinet aantreedt, bestaande uit de vier partijen die nu aan het onderhandelen zijn, ja, verwacht ik eigenlijk dat die innige samenwerking misschien wel wat gaat afnemen. Omdat de afgelopen kabinetten waren, nou, ik zou niet willen zeggen middenkabinetten, maar het waren in ieder geval kabinetten die opposities hadden, die oppositiepartijen had aan beide kanten van het kabinet. Zowel aan de linkerkant als aan de rechterkant van het kabinet was de oppositie verdeeld. Mm-hmm. En vanuit een toekomstig rechtskabinet zit eigenlijk de meeste positie aan de linkerkant. En je zag in het verleden ook, dat zag je bijvoorbeeld bij Rutte 1, wat ook een duidelijk rechtskabinet was, dat je dan een veel sterkere tegenstelling krijgt tussen coalitie en oppositiepartijen. En dus veel duidelijker is van welke partijen zijn nou eigenlijk volledig verantwoordelijk voor beleid. En veel makkelijker is voor de oppositie om zich te onderscheiden van het kabinet. Ja. En dat grijpt ook weer terug wat Timmermans eerder heeft gezegd. In het interview van het NRC dat ik gelezen heb in ieder geval, waarbij hij zegt, ja, weet je, normaal probeer je dingen mogelijk, ook vanuit de oppositie dingen mogelijk te maken en constructief te zijn. Maar ja, dat zal deze keer echt wel anders zijn, heeft hij zelf al gezegd, hè, als waarschijnlijk de grootste toekomstige oppositieleider. Ja. Dus ja, ik vermoed dat, ja, ik zou voorspellen dat in de komende periode we juist meer conflict zullen zien tussen coalitie en oppositie dan we de afgelopen 10 jaar gezien hebben. Ja, maar jij hebt er wel zin in, zo te horen. Ja, het zijn ontzettend, ontzettend spannende tijden. Ik vind altijd smullen kabinetsformaties. Het is zeker ten tijde van radiostilte. Als de partijen niks meer willen zeggen en alleen maar aan tafel zitten, is het een beetje Kremlin-watch af en toe. Maar het is ontzettend interessant om te zien welke afwegingen partijen maken. Omdat het zo'n ingewikkeld en complex speelveld is. En ze moeten enerzijds willen ze proberen, dit is het moment om zoveel mogelijk invloed uit te oefenen op de kabinetsbeleid van de komende jaren. Maar de andere kant moeten ze er ook mee rekening houden. Ja, dat ze bij de volgende verkiezingen weer afzonderlijk electoraal afgerekend worden door de Nederlandse kiezer. En moeten zorgen dat ze hun profiel onderscheidend kunnen houden. Ja, dat neemt enorme dilemma's mee en moeilijke keuzes voor partijen mee. En dat hebben we nu in de eerste weken van die kabinetsformatie al kunnen zien. Dus het is wel een beetje smullen voor mij, hoor. Nou, daar wens ik je heel veel plezier mee. Politicoloog Rick van Wel aan de Universiteit van Leiden, dank je wel voor je tijd. Dankjewel en goeiedag. En van de politiek van vandaag reizen we eventjes weer naar het verleden. We gaan luisteren naar de vorig jaar overleden Calypso-koning Harry Belafonte. Dit is Turn the World Around. Living in the fire, go back to the fire, turn the world around. We come from the fire, living in the fire, go back to the fire, turn the world around. We come from the fire, living in the fire, go back to the fire, turn the world around. Do I know who you river, river, watch the mountain fire, make the sunlight turn the world around. Heart is of the river, body is the mountain, spirit is the sunlight, turn the world around. We are of the spirit, truly of the spirit, only can the spirit turn the world around. We are of the spirit, truly of the spirit, only can the spirit turn the world around. Do you know who I am? Do I know who you are? See we one another clearly. Do we know who we are? Do we know who I am? Do we know who we are? See we one another clearly. Do we know who we are? See we know who I am? Do we know who we are? See we one another clearly. Do we know who we are? Oh, oh, the soul is alive, everybody. Oh, oh, the soul is alive. Turn the World Around van Harry Belafonte. We hebben het deze uitzending over namaakspul. En daar horen ook schoenen bij. De meeste van onze luisteraars die kopen hun schoenen waarschijnlijk wel gewoon wanneer ze willen, zonder moeite. Maar voor zogeheten sneakerheads ligt het anders. Stel je voor, het is zaterdagochtend, 9:00. Je opent je favoriete sneaker-app op de telefoon. En je meldt je aan voor een loting voor een paar sneakers. Want zo werkt dat tegenwoordig. Via een loting? Ja, via een loting. Okay, ja, ja, ja. 9 van de 10 keer pis je naast de pot. Want zeker de exclusievere sneakers worden beperkt aangeboden. Nou, dan als je hem toch per se wil hebben, dan ga je snel naar websites als StockX. En dan zie je dat diezelfde schoen wordt aangeboden, maar dan dat die 3 keer over de kop is gegaan. En wat doe je dan? Nou, sommige mensen die dragen dan neppe schoenen. Maar ja, dat is een doodzonde voor sneakerheads. Maar wat als echt niet meer van nep te onderscheiden valt? Maakt het dan nog wat uit? Over de impact van de steeds beter wordende kwaliteit nepschoenen op de sneakerindustrie en nog veel meer gaan we nu bellen met Joelle van Dorp, eigenaar van Sneakers Joe. Dag Joelle. Hi. Hallo. Hey, heb jij nep sneakers? Nou, ik heb zelf geen nep sneakers. Ik denk dat het voor mij dan helemaal een doodschoen is. Ja. Maar ik zie het wel eens voorbij komen op TikTok en zo, dat wel. Ja, want wat is daar zo erg aan, nep sneakers? Ik zit helemaal niet in de wereld waar ik iets meer, maar wat is er nou zo erg aan als je nep sneakers hebt? Nou, het is sowieso, nep sneakers mag officieel natuurlijk niet. Het is sowieso voor het merk natuurlijk heel vervelend. Ik ben er geen fan van, gewoon puur omdat ik merk gewoon kwalitatief nog wel een verschil. En daarnaast, er zijn ook gewoon heel veel leuke sneakers die niet zo heel duur zijn. Ja. Die wel echt zijn en dus ook langer meegaan. Ik vind het gewoon zonde om een neppe schoen te kopen die normaal heel duur is. En dan alsnog een groot, zeg maar best wel hoge prijs ervoor te betalen. Terwijl je hem dan nep koopt. En ja, ik weet niet. Ik ben er gewoon zelf niet echt een fan van. Nee. Maar over die kwaliteit, daar gaan we het zo even wat uitgebreider over hebben. Maar eerst over jezelf. In hoeverre ben jij een sneakerhead? Nou, ik denk dat ik mezelf wel een sneakerhead kan noemen. Maar verzamel dus zelf ook best wel veel schoenen. Ik verkoop ze zelf ook. Ik heb een eigen website, Sneakers Joe. En daarnaast maak ik TikToks, video's over schoenen heel veel. Ja. Dus daar deel ik eigenlijk mijn passie met heel veel andere mensen. Ja, en als we het over TikTok hebben, hè, dan zal je ongetwijfeld het platform PandaBuy ben het tegengekomen. Of, Ja, ik heb er wel voorbij zien komen. Ja, en ik weet niet of jij ervan gehoord hebt, Ruben? Nee, eigenlijk nog nooit. PandaBuy. Maar ik zit niet echt op TikTok. Nee, dus maar sowieso, het begint ook al wat meer tractie op Instagram te krijgen. Zo. Maar je zei het net al, Joelle, van dat de kwaliteit van die nep sneakers, ja, dat laat toch de wensen over. Maar nou blijkt dat het aanbod op PandaBuy, daar is soms echt van nep niet meer te onderscheiden. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb al mensen uit mijn klas of bij mijn voetbalteam of zo die wel eens dan nep schoenen dragen. En dan vragen ze ook mijn eerlijke mening daarover. Ja. En in het begin moet ik heel eerlijk zeggen dat je het ook niet goed ziet. Dus nou ja, ik zie die schoenen natuurlijk dagelijks. Dus ik zie dan nog wel het verschil. Of ik voel vooral het verschil. En af en toe is de kleur net iets anders. Maar ja, als je er natuurlijk niet dagelijks mee bezig bent, zie je misschien het verschil niet zo snel. Maar dat is vooral in het begin. Want als je ze op een gegeven moment gaat dragen, moet ik heel eerlijk zeggen dat je wel ziet dat ze wel veel sneller lelijker worden. Of misschien ligt dat dan aan de mensen die ze dragen, dat weet ik niet. Maar ja, op een gegeven moment merk ik wel serieus dat je kreukels krijgt op plekken waar dat dan niet hoort. Ja. Of ja, dat je er wel vanaf gaat zien. Maar ho, jij droeg toch geen nepsneakers? Hoe weet jij dit? Nee, ja, ik niet. Ik zei al van het komt uit meiden van mijn voetbalteam en meiden van mijn school en zo, die dan wel serieus mijn mening vragen. Zeg maar, ja, ik dubbelcheck het even. Ja, nee. Ja. Maar jij zegt dus dat gaat veel sneller stuk. Over hoeveel sneller hebben we dan? Ja, ik denk dat degene die ze aan mij had laten zien iets van half jaar geleden of zo is. En dan nu laatst zag ik er lopen. Toen zei ik ook wel tegen van ja, je ziet het wel nu wel meer. En toen was het er ook wel mee eens dat je het inderdaad er nu wel wat meer vanaf ziet. Ja. En jij verkoopt natuurlijk zelf ook sneakers, Joelle. In hoeverre heb jij, merk je de impact van platformen als Pandabuy op je business? Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar niet heel veel van merk. Het enige wat ik vooral merk is zeg maar dat als ik een TikTok-video post over schoenen, dan merk ik dat sommige accounts die zeg maar via daar kopen of nepschoenen verkopen, of mensen die daar wel eens van kopen, dan een comment geven onder mijn video, van dat je het daar ook kan krijgen en zo. Ja. Maar voor de rest, qua verkopen, moet ik heel eerlijk zeggen dat ik er niet heel veel van merk nog. Nee. Maar ja, je weet het niet, misschien later nog. Nou ja, weet je wat het opmerkelijke is? Is ook voor jou, Ruben. Ik verkocht, of tenminste, ik wilde laatst wat sneakers die ik in huis had, die wilde ik verkopen. En ik merk dat particuliere kopers, die hameren nu echt op het verifiëren ervan. Hè. Dus er zijn allerlei websites, Joël, je weet dat ook. Er zijn tal van websites die zeggen van stuur je sneaker maar onze kant op en dan controleren wij hem op echtheid. Hè. En dat gebeurt ook vaak aan de hand van foto's. Dus weet je, in die zin kan er ook digitaal veel geregeld worden. Bonnetje, ja. Bonnetje, inderdaad. Nou, bonnetje had ik, doos had ik, sneakers zijn authentiek. Wat zegt de website? Ja, we weten het niet zeker. Dus misschien dat jij er als verkoper niet zoveel last van hebt, maar het laat toch wel een indruk achter op de sneakermarkt. Herken jij dit, Joelle? Nou, ik moet wel eerlijk zeggen dat heel vaak mensen in mijn Instagram DM vragen of ik zeg maar aan de hand van foto's kan zeggen of een schoen echt is. En nou, met alle liefde kijk ik er natuurlijk naar, maar ja, ik controleer ze zelf echt, zeg maar, als ik ze in hand heb, zodat ik ze kan voelen, kan zien. Ook de geur geeft vaak heel veel weg. Dus qua foto's heb ik ook wel dat ik mensen dan vaak niet kan helpen. En dat dat dan inderdaad wel een beetje indruk bij mensen achterlaat, omdat ze dan nog steeds twijfelen over de schoenen die ze ergens gekocht hebben. Maar ja, die websites, sommige websites zijn er wel goed in. Maar ik kan sowieso niet echt geloven dat je via alleen foto's altijd met 100% zekerheid kan zeggen dat schoenen echt zijn. Ja, en hoe garandeer je jouw kopers dat de schoenen die jij verkoopt, dat die authentiek zijn? Want ik heb naar je aanbod gekeken. Er zitten ook schoenen tussen die toch best wel vaak worden nagemaakt. Het lijkt me dat het lastig is om juist door dit soort platformen om die garantie dan echt te geven. Of zie ik dat verkeerd? Nou, het is zeg maar, wij verkopen, ja, je kan het weet je zien als twee verschillende soorten schoenen. Dus je hebt de schoenen die ik op aanvraag wel eens regel. En dat zijn vaak duurdere schoenen die ook vaker worden nagemaakt. En daarnaast op mijn website heb ik gewoon de schoenen die vaak tussen de prijs 100 tot 300 zitten. En daar zijn de namaak vaak wat minder. En ook zeg maar minder goed. Dus echt de moeilijke namaakschoenen zijn de schoenen die echt, echt duur zijn of heel erg gehyped. En bij die schoenen koop ik ze vaak gewoon bij mensen die ik al heel lang ken. Het zijn vaak verzamelaars die nou ja, ook inderdaad de bon en zo nog hebben. En dan controleren we ze echt met een blacklight. Nou, dan laat ik ook meerdere mensen naar kijken. Die ze ook eigenlijk altijd al verkocht hebben of vaker een echt paar van hebben. En dan is het gewoon echt vergelijken naar alle kleine puntjes. En als 4-5 man zegt het is echt, dan weet je eigenlijk vrijwel zeker dat het echt is. Ja, maar ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb zelf geen 300-500 euro over voor schoenen. Snap je dus wel dat mensen dan wel voor iets wat nou ja, op een merkschoen lijkt, maar een stuk goedkoper is gaan? Nou, deels snap ik het, maar aan de andere kant ook weer niet. Omdat ja, tegenwoordig heb je zoveel schoenen. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb zelf ook echt wel dure merkschoenen dan en exclusieve schoenen. Maar ik draag ook heel veel schoenen die in de klasse 150, 160 euro liggen. En daar zijn er echt heel veel van momenteel. En ja, dat zijn gewoon echt de schoenen die ook nu momenteel echt wel heel gehyped zijn en heel leuk zijn en echt een beetje de trend zijn. Dus, maar geen merkschoenen zijn dat dan? Nee, wel. Oh, oké, okay, wel. Ja, ja, je hebt bijvoorbeeld Nike Dunks, Jordans. Die waren eerst echt heel duur. Maar die kan je voor nu voor rond de 180, 190 wel krijgen. En dat is alsnog veel geld. Maar als je dan echt die dure schoenen wil. Dus laat zeggen een Travis Scott van 750 tot 1000 euro. Dan zou ik eerlijk gezegd eerst nog kijken naar schoenen die zeg maar gedragen zijn. Die vaak worden aangeboden die echt in goede conditie nog zijn. Want dat scheelt echt eigenlijk een beetje net zoals met een auto kopen. Dat scheelt echt qua de prijs ook heel erg. Ja. Dat zou ik beter snappen dan wanneer je zeg maar alsnog best wel veel geld neerlegt voor een nepschoen die al best snel minder mooi wordt. Ja. En Joelle, even voor mijn begrip. Ben jij een sneakerverkoper of een sneaker doorverkoper? Ja, officieel is het doorverkoper. Want je koopt het sowieso bij de retailer. Dus eigenlijk alle hype schoenen, de mensen die het zeg maar, de winkels die het verkopen, die mogen niet zeg maar de hogere prijs hanteren. Nee, Joelle, dan heb ik slecht nieuws. Het is namelijk ook jouw schuld dat Pandabuy zo populair is. Ja. Ik zei al in mijn introotje, die schoenen, weet je, als je dan naast de pot pist, je hoeft maar een dag later op websites als StockX te kijken en je ziet die schoenen voor 400, 500, 600 euro worden aangeboden. Dan is het toch logisch dat mensen zeggen van, joh, als ik een 1-op-1 kwaliteit kan vinden, schoen op Pandabuy, dan ga ik daarvoor. Ja, maar het is natuurlijk, zo werkt vraag en aanbod natuurlijk. Ja, als ik het niet koop, dan kopen andere mensen. Dus die prijs zal zeg maar dan niet gaan veranderen. Dus ook niet dat ik soort van honderden paardjes opkoop of zo. Vaak is het dat ik gewoon na de drop ze zelf ook overkoop. Alleen dan in grotere hoeveelheden van een betrouwbare partij, zeg maar. Ja, hey, we hadden het net even kort dan over de wijze waarop jij die schoenen verifieert. Maar hoe ziet dat eruit? Dus stel iemand komt bij je aankloppen. Die zegt, hey, ik heb schoen A. En die wil ik aan jou verkopen. Hoe ziet zo'n verificatieproces eruit? Ja, sowieso is dat vaak zeg maar dat online mensen dan een DM sturen of iets van, ik wil dat verkopen. Kan dat bij jou? Als ik eigenlijk nooit zaken heb gedaan met diegene of niet zo vaak, dan is het sowieso dat wij zeggen dat je ze eerst moet opsturen en dat we pas betalen als ze zeker weten dat ze echt zijn. Om zeg maar te voorkomen dat ze inderdaad net bekopen en dan het geld kwijt zijn. Vaak als dan de schoenen binnenkomen, gebruik ik sowieso dan een blacklight om te controleren op stempels. Want je ziet best wel vaak dat neppe schoenen met het blote oog kan je die stempels niet zien. Maar in China zetten ze die stempels er wel op om zeg maar te laten zien dat het nepschoenen zijn. Dus die kan je met de blacklight vaak wel vinden. Dus dat doen we sowieso. Daarnaast check ik ze zelf dan. Als ze bij mij er doorheen komen, ik moet wel eerlijk zeggen dat wij hebben niet heel vaak nepschoenen aangeboden gekregen. Want mensen zijn natuurlijk ook een beetje huiverig dat ik er een video over maak. En zeg maar hun naam erbij noem. Maar als ze bij mij er doorheen komen, dan vaak breng ik ze naar een vriend toe. Die ook veel schoenen verkoopt. En laat ik hem er naar kijken. En als ze bij hem goed zijn, dan ga ik vaak nog naar een andere vriend toe die heel veel schoenen verzamelt. En zelf ook heel veel van die schoenen heeft. En dan gaat hij ze ook nog een keer vergelijken. Ja, ja. En als het dan goed is, dan zeg ik vaak van, het moet goed zijn. En als diegene dan later nog toch een probleem ermee ervaart, ik heb het nog nooit gehad, maar stel dat iemand het nog laat controleren en ze blijken nep te zijn, dan vergoeden we dat natuurlijk ook gewoon. Ja, en als iets wel nep blijkt, wat doe je er dan mee? Dat weet ik dus niet. Ik heb dat nog nooit gehad. Dus dat zou dan de eerste keer zijn. Dus dan zou ik dan moeten kijken hoe we dat gaan oplossen. Ja, het wordt wel echt steeds moeilijker, merk ik. Ik heb ze, wat ik zeg, ik heb het vooral van video's heb ik het meegekregen. Hè? Dat die paardjes naast elkaar worden gezet. En dan inderdaad, weet je, op beeld is echt van nep bijna niet te onderscheiden. Maar in het echt, ja, inderdaad, als je er eventjes kort naar kijkt, dan zie je het eigenlijk ook niet. Dus ja, het lijkt mij niet bepaald iets wat op een gegeven moment weer ook uit beeld gaat, Joelle. Of zie ik dat verkeerd? Dat mensen toch weer gaan zeggen van, joh, weet je wat, ik leg er toch maar 50 euro bovenop en dan weet ik zeker dat ik een echt iets heb. Ja, ik weet niet. Ik denk dat het voor iedereen verschillend is of ze dat de moeite waard vinden. Want ik heb dus wel zoiets, omdat zeker die prijzen van nepschoenen ook best wel hoog liggen, nog steeds. En het verschil eigenlijk met echt niet super groot is, zou ik gewoon zeggen, koopt het echte paar of een tweedehands paar dat je eigenlijk op dezelfde prijs uitkomt als het net paar. Of koop een paar wat minder duur is, die wel echt zijn, die ook leuk zijn. Want ja, inderdaad, in het begin zie je het niet. Misschien dat je het kan ruiken, dat is vaak wel echt een weggever. Als het echt heel chemisch ruikt, dan weet je vaak wel genoeg. Koop een schoen die minder duur is, waarvan je weet dat die ook langer meegaat. Want ja, het is gewoon zonde als je schoenen koopt die uiteindelijk minder lekker gaan zitten omdat ze nep zijn. Dat is gewoon meer wat ik niet snap dat mensen dan kopen. Ja, ik denk dat jou ook de verhalen niet vreemd zijn van de handelaren op Marktplaats, hè, die dan een geweldig exclusieve schoen aanbieden voor een fractie van de prijs. Dus resumerend. Geur. Loopt na een tijdje niet meer lekker. Wat zijn nog andere dead giveaways voor mensen waar ze op kunnen letten als ze schoenen aanschaffen? Ja, voor mij, want ik heb hier nog verstand van. Ruben als aanstormend sneakerhead? Ja, vertel. Je kan natuurlijk sowieso dus een blacklight kopen. Dat is vaak ook wel een goede weggever. Dan moet je eigenlijk gaan zoeken op de schoen en op de doos naar ronde stempels. Af en toe worden ze weggehaald met nagellak remover. Dat proberen ze dan, zeg maar. Dan zie je ook wel eens op TikTok zie je dat voorbij komen. Dat mensen dan met van die wattenstaafjes met nagellak remover dan over de schoen heen gaan. Mm-hmm. Dat is eigenlijk om die stempels weg te krijgen. Zodat je het niet meer ziet dat ze nep zijn. Maar ja, vaak laat het alsnog een soort vlek achter of zo. Daar zou je naar kunnen kijken. Maar dan heb ik hem al gekocht, toch? Ja, dat is dus de reden dat ik achteraf betaal. Want hoe weet ik het dan als leek van tevoren? Want ik wil het weten als ik hem koop. Je kan ook in de binnenzool kijken. Vaak de afwerking van die stitching moet wel goed zijn. En vaak is het daar minder goed als ze nep zijn. Dus dat zou je kunnen zien. Je kan natuurlijk het label checken. Dat is vaak wel lastiger, want er staan natuurlijk heel veel kleine dingetjes op. Maar ja, dat label moet natuurlijk wel kloppen. En vaak zie je dat nepschoenen toch net niet helemaal kloppen qua label. En het beste zou zijn dat je het vergelijkt met een echtpaar. Ja. Maar dat is natuurlijk wel lastig. Ja. Maar het beste zou eigenlijk zijn als je een echtpaar meeneemt en het dan vergelijkt. Want vaak zie je het dan nog wel duidelijker. Ja, je had het net over dat je ook voor klanten exclusievere sneakers inkoopt. Is het nou ook zo dat je juist omdat die exclusievere schoenen vaker worden nagemaakt, dat je daar dan bewust geen handel in doet? Of valt dat mee? Ja, nee, dat is wel deels zo. Het is ook gewoon, ja, bepaalde schoenen zijn €2000. Er zijn ook gewoon minder mensen geïnteresseerd in. Dus dat is ook minder interessant om aan te bieden dan, zeg maar. Ja. Maar het is ook, als ik die schoenen regel, wil ik er ook wel echt tijd en energie in stoppen, dat ik zeker weet dat ze echt zijn. En daarvoor is het niet handig om ze standaard aan te bieden. Want dan krijg je heel veel mensen die ze kopen en dan uiteindelijk terugsturen, dat je weer net weer terugkrijgt of dat soort dingen. Dus ik kan het wel. Maar mijn focus ligt er niet per se op. Omdat er is gewoon minder vraag naar. Het is inderdaad wel vaak veel meer werk om één schoen dan te regelen dan wanneer het schoenen zijn die minder duur zijn. Ja, resumerend. Als je je droomschoen wil, spaar er gewoon lekker voor. En laat die nepschoenen gewoon links liggen. Ja, of koop een paar wat net gedragen is. Ja. Vaak zeggen ze very near dead stock. Dat zijn schoenen die, zeg maar, bijvoorbeeld binnengedragen zijn. Maar vaak gaat er ook al iets van de prijs af. Dat kan ook interessant zijn. En ik heb op mijn website vaak een too good to go. Als mijn schoen een kleine flaw heeft, dat is vaak een afwerkingsfout van Nike, dan wil ik ze niet aanbieden voor de vaste prijs, zeg maar. Nee. Dus dan kan je ze ook vaak nog wat goedkoper krijgen. Meerdere winkels doen dat vaak wel. Dus dat zou ook goed kunnen. Joëlle van Dorp, dankjewel voor het gesprek. Ja, graag gedaan. I woke up to the morning sky first. Baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, as she leads back down to the brown, brown, brown, brown, till I'm clean. Then I walk, I'll be shaded by the trees, by a meadow of green, or by the mountain. I'm headed to town, town, town, in style. Ja, Weffie, ik weet niet of jij nog een podcasttip zoekt. Vertel. Nou, dan moet je echt Song Exploder opzoeken. Dat is eentje dat artiesten nummers helemaal gaan ontleden, instrument voor instrument uitleggen waar iets vandaan komt. Ook de teksten en zo? Ja, ook de teksten en ook de melodie. Daar zit deze ook in. Oh ja? Black Pumas, die gaan hun hit Colors helemaal uitleggen. Van nep sneakers gaan we zo meteen over naar nep alles eigenlijk. Want de handel in namaakspullen is enorm en verstrekkend. Alles van kleding tot aan medicijnen wordt gefaked. Zometeen bellen we hierover met Ronald Broom, directeur bij React. En je mag natuurlijk nog reageren op de vraag van de nacht. Zou jij goed uitziende merkkleding kopen als je weet dat het nep is? Eerst het NOS Journaal. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 4 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Duizenden demonstranten zijn afgelopen avond de straat op gegaan in Tel Aviv. Ze eisen de terugkeer van de gijzelaars die Hamas vasthoudt in Gaza. Bij de demonstratie in Tel Aviv was ook een opgenomen boodschap te zien van de Franse president Macron, die zijn steun uitsprak. De Amerikaanse ambassadeur was ook aanwezig bij de demonstratie en zei dat de VS niet zal stoppen met het bevrijden van de gijzelaars. Morgen is het 100 dagen geleden dat de oorlog begon. Bij een brand in een bovenwoning in Hilversum zijn twee mensen gewond geraakt. De brand is vermoedelijk aangestoken en sloeg ook over naar naastgelegen woningen. De politie heeft een bewoner aangehouden op verdenking van de brandstichting. 20 bewoners zijn uit voorzorg geëvacueerd en opgevangen in een café. De maanmissie van het commerciële ruimtebedrijf Astrobotic is mislukt. Door een brandstoflek dat na de lancering ontstond, gaat het nu niet lukken om een maanlanding te maken. Wel zijn er belangrijke gegevens verzameld voor een volgende missie. Het bedrijf verwacht dat het ruimtevaartuig nu in de atmosfeer van de aarde zal opbranden. De Nederlandse waterpoloosters zijn Europees kampioen geworden. Net als in de WK-finale versloeg Oranje in de eindstrijd van het EK Spanje met 8-7. Bente Rogge bezorgde Nederland dankzij een doelpunt in de slotseconde de zege. En op het EK baanwielrennen in Apeldoorn is Harry Lafrijse Europees kampioen geworden. Het is voor Lafrijse zijn derde Europese titel op het onderdeel sprint. De regerend wereldkampioen won in de finale van de Pool Roudik. Het weer, het is ongeveer 3 graden. Op sommige plekken valt wat regen. Vandaag blijft het overwegend bewolkt. In de lopende dag trekken er vanuit het noorden steeds meer buien over het land, met ook kans op hagel en natte sneeuw. Het wordt dan maximaal 6 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Ruben van Haften en Wessik Youssefi. Volgens het OECD ging het in 2019 om ruim 450 miljard euro aan illegale handel in namaakspul. En je denkt misschien meteen aan, aan kleding, waar we het net ook over hadden. Maar hier valt werkelijk alles inmiddels onder. Auto-onderdelen, computerchips, instrumenten, medicijnen, ontbijtgranen zelfs, geloof het of niet. Ja, de kwaliteit in namaakspul wordt ook steeds beter. Op sociale media als TikTok krijgt het Chinese platform Pendabay steeds meer bekendheid. En dat is vanwege de hoge kwaliteit kleding die erop te vinden is. Echt van nep onderscheiden is steeds moeilijker. En hoe gaan wij hiermee om? En wie is eigenlijk wij? Aan de lijn hebben we Ronald Broom. Hij is managing director van React. En zet zich met deze organisatie actief in om handel in namaakspul tegen te gaan. Ronald, een hele goede morgen. Goedemorgen. Ja, en als je nu pas inschakelt, vergeet dan niet onze vraag van de nacht te beantwoorden. En die luidt: zou jij goed uitziende merkkleding kopen als je weet dat het nep is? Laat het ons weten via de NPO Radio 1 app. Ronald, we gaan gelijk even beginnen met een rondje speeddaten. 1 minuut lang krijg jij verschillende vragen en stellingen waar jij dan zo kort en bondig antwoord op mag geven. You ready? Ben je er klaar voor? Ja hoor, ja. Waar lig jij wakker van? Nou, dan zou ik nu moeten antwoorden dat mijn werk en hoe de namaak te bestrijden. Dus dat zal ik ook bij deze beantwoorden, ja. Turkije of China? Want het zijn allebei hotspots voor nepspullen natuurlijk. Ja, klopt, ja. Ja, en het is moeilijk aan te geven wie nou koploper. Wereldwijd is China zonder meer koploper. Maar Turkije is voor Europa en Nederland wel heel belangrijk. En dan met name wat betreft fashion. Het is een speeddate, Ronald. Oh, sorry. Fast fashion of slow fashion? Fashion. Waar word jij blij van? Als we een hele zaak hebben opgerold van verkoop tot aan de bron. Wat mag er meteen weg? Nep auto-onderdelen of nep medicijnen? Nep medicijnen? Wel een moeilijke keuze natuurlijk. Hè. Ja. Zou jij een heel leven nep kleren dragen als je daar 1 miljoen euro voor krijgt? Nee. Het is de eerste keer dat ik geen vragen doorheen krijg. In plaats van dat er een antwoord onafgemaakt komt. Ja. Ronald Brom van React, welkom aan de lijn. Vertel, wanneer was de laatste keer dat jij nepspullen kocht? Nou ja, goed. Ik zal er vast wel eens een keertje ingetrapt zijn. Maar ja, ik doe dit al 32 jaar. En ik kan het me natuurlijk niet voorloven om nepproducten te kopen. Maar ik ben ook niet in de verleiding gekomen. Hoor. Nee. Wil je ook even uitleggen wat we nou verstaan onder nepspul? Wat is nep? Nep is geen bestaande definitie eigenlijk, hè, in de juridische zin. Maar het gaat erom dat een product verward wordt door iemand anders met een origineel merk. Hè. We praten meestal over merken. En degene die zo'n nepproduct maakt, die probeert de consument te neppen. Eigenlijk best wel gek, en, want als je naar Europa kijkt, hè, vanuit de EU, dan weet ik dat er overal zijn er maatstaven voor en parameters en eisen en criteria, maar voor nep hebben we dat niet? Juridisch gezien wel hoor. Daar is wel. Maar ja, goed, in het ene land wordt het toch net even iets anders uitgelegd. Hè, en dan is een iets wat erop lijkt, is eerder. Dat noem je dan inbreuk maken. Dus daar kan je tegen optreden als houder van het merk. En dan in het andere land. Ja. Dus die normen verschillen wel. Maar het zijn geen levensgrote verschillen. Er is behoorlijke uniformiteit wereldwijd in. Hey, we gaan even terug naar het begin. Want je zegt dat je de strijd al voortzet al 32 jaar. Wat doet React eigenlijk? Ja, wij bestrijden dus namaak. En dat doen we met de douane, met de politie. Maar dat doen we ook op basis van de rechten die de merkhouder zelf heeft. En dat doen we over de hele wereld. We hebben kantoor. In alle landen, in Azië, in Latijns-Amerika, in Europa natuurlijk. En we hebben partners. In elk land zijn we eigenlijk wel in staat om op te treden als we namaak zien. Ja, maar hoe gaat die strijd dan? Want ja, we vertelden net al, de nepkledingmarkt, of de nepmarkt sowieso, wordt alleen maar groter. Het is. Ja, maar dat is natuurlijk allemaal heel moeilijk te meten. Maar het is zonder meer zo dat het aantal producten, de verschillende producten, dat breidt zich al 30 jaar lang uit. He, totdat we er nu bij zijn, zo'n beetje met alles wat je kan verzinnen, daar is wel een of andere vorm van namaak van. En wij hebben toch eigenlijk best wel een goed netwerk opgebouwd. Met mensen die juridische actie kunnen nemen. Mm-hmm. Die dingen op kunnen sporen. En op het internet vooral, daar zijn we toch heel actief. We hebben wij noemen dat een intelligence unit. En die bestaat aan de basis uit in de meeste landen hebben we wel iemand die een zaak die wij voeren. Want je moet weten dat wij wel zo'n 40.000 zaken en zaakjes per jaar voeren. Nou, dan moet je natuurlijk de belangrijke zaken uitpikken om die wat verder uit te pluizen. En daar hebben wij zo'n intelligence unit voor, die dus uit nationale vertegenwoordigers, regionale mensen. En op een gegeven moment hebben we dan de allerbelangrijkste, de wereldwijde opsporers. Ja. Maar hoe kan het dan toch dat die markt gegroeid is? Ja, omdat het heel veel is. Nou ja, je noemde in de inleiding al de geschatte omvang door de OECD. En ja, een zero tolerance, zoals we dat noemen, dat is heel moeilijk na te leven. Dus het is natuurlijk een eindeloze stroom van producten. Het gaat ook best gemakkelijk natuurlijk. Hè? Dit was toen ik begon, 30 jaar geleden, was het nog een heel ding om een product na te maken. Maar ja, nu heb je met software toepassingen in de productie, kan je heel snel en heel nauwgezet, namelijk kleding, maar ook allerlei andere, namelijk verpakkingen, ja. kun je reproduceren. Ja, wij spraken net een sneakerverkoper. En ik weet uit in mijn eigen kringen dat best wel vaak geïmiteerd product is. Maar welke producten staan bovenaan het lijstje wereldwijd? Wat wordt het meest gefaked? Dat is wel fashion. En schoenen, de sneakers zijn wel heel dicht daar tegenaan natuurlijk. Is ook behoorlijk fashion geworden, sport en fashion. Maar fashion is nog steeds het meeste. Wat er echt problematisch aan het opkomen is, zijn wel medicijnen. En, medicijnen? Ja, maar ook, ja, medicijnen. En dat is natuurlijk heel zorgwekkend. Nou ja, ik bedoel, als je naar Nederland kijkt, 1 op de 5 medicijnen ontbreekt hier, daar hebben we tekorten van. Wat is nou het verschil tussen nepmedicijnen en namaakmedicijnen? Want ik weet dat er ook heel veel over te doen is. Ja, dan moet ik het even in de juiste termen brengen. Hè. Mm-hmm. Je hebt generieke medicijnen. Dat zijn medicijnen die dezelfde substantie hebben als de originele. Maar die worden door een andere producent gemaakt. En, dus die zijn niet gevaarlijk per se? Die zijn niet per se gevaarlijk. Behalve dan dat ze op de markt gebracht worden zonder voorschrift en zonder juiste instructie. Dus op die manier worden ze weer wel gevaarlijk. Hè? Dus overmatig gebruik of op het verkeerde moment, op de verkeerde manier. En dat moet ook echt wel gereguleerd worden. Dit is een markt die in dat opzicht veel meer gereguleerd moet worden. En dat wordt ook wel in de meeste landen zo erkend. Maar het internet en de vrije rol van het internet in veel landen, die reguleren dat nog niet. Ja. En dus is er altijd wel ergens iets te verkrijgen. Op allerlei slinkse manieren ben je dan toch in staat om zo'n namelijk product, of ik weet niet welke categorie dit ook weer, maar die generiek product te verkrijgen. Ja. En, maar daarnaast is er toch ook echt pure vervalsing van medicijnen. De internet en de social media en die vrije ter beschikkingstelling ergens ter wereld, die maakt dit, die heeft dit gestimuleerd. Deze handel in vervalste dan wel niet juist voorgeschreven medicijnen. En dat moeten we terugbrengen. Ja, en als we het gewoon hebben over de markt in het algemeen, hoe is dat dan zo gegroeid? Want vroeger namen mensen nepproducten mee vanaf hun vakantieadres. Ik had een nep zonnebril uit Kroatië. Die was binnen een maand stuk ook trouwens. Ruben, hoe kan je? Ja, dus dat maakt niet uit. Maar, maar nu is het natuurlijk heel makkelijk via het internet te bestellen. Jawel, dat denk ik ook. En, maar het is wel zo dat er ook echt enorm veel lam gelegd wordt. Hè? Er komt af en toe eens een keer wat op. Misschien kan je herinneren dat Wish, je had het net over Panda bij. En Wish.com was er ook zo een. Nou, die hebben we echt wel lam gelegd. Sarah Mart. Maar je kan toch nog bestellen via Wish? Ja, maar je zult er geen, je zult er veel minder of geen nep meer vinden. Ah, ja. En ja, dat hebben we echt wel, daar hebben we een goede juridische actie tegen kunnen voeren. En ja, zo blijven we dat, dat ja. doen. Tante Bij, die staat ook wel op het lijstje hoor. Ja. En dat, dat gaat ook. Dat, maar ja, maar soms duurt het even voordat we het voor elkaar hebben. Waar ligt dat aan dan? Maar, dat ligt, nou, dat ligt aan, aan het feit, je moet een keuze maken. Hè? Dat wordt wereldwijd verkocht. Hebben we aanknopingspunten in Europa? Vooral in Europa, want in Europa is de regelgeving om dit te bestrijden is wel het meest gevorderd. En meer dan in Amerika, meer dan in Azië. En dus moeten wij in Europa aanknopingspunten hebben om zo'n, zo'n website aan te pakken. En dan moeten we bewijzen verzamelen. Nou, dat, dat, ja, dat duurt helaas wel even. Dat doen we volop. Maar we kunnen niet gelijk patjepoem, dat, dat hebben we nog niet voor elkaar. Ja. We hebben het snel opgespoord, maar je, je, ik moet er even nog bij vertellen van de mensen die daar kopen. Het is natuurlijk wel een heel groot risico, want het kan ook aan de grens. Als de douane... Als tegengehouden de douane, met de douane. Ja, precies. Ik, want ik ben even gaan kijken naar aanleiding van het verhaal over Pandabij. En in Denemarken en in... België, nou, dat zijn 50% van de zaakjes zijn Pandabij. En die hebben we dus in beslag genomen. Ja, ja, en maar dan, wat is ja, er dan precies illegaal aan? Dat snap ik nog niet helemaal. Als het nep is. Als een nepproduct hier... dus nep, het merkje wordt gevoerd op een, ah, ja, zonder oplichting van, ja, van de is, ja, ja, ja. Ronald, ik heb een vraag over die meetbaarheid. Want je zegt, ja, het is een zwarte markt. Dus aan betrouwbare data kan het nog wel eens ontbreken. Maar je zegt net zelf dat jullie vorig jaar al bijvoorbeeld zo'n 30, 40.000 zaakjes ja, behandelden. Dat is toch ook, dat meten jullie ook. Dat, is, dat, dat draagt toch ook bij aan de meetbaarheid? Ja, maar dat is dus wat je onderschept. En ja, we hebben iets van, we hebben ook iets van 30 miljoen producten onderschept. Maar dat zijn wij alleen, React. Want er zijn ook nog een paar partijen die dat zelf doen. Niet 30 via miljoen React. Producten? Ja. En dan heb je ja, het over vorig ja, jaar? Ja. Oh, ja, wauw. Ja. Ja, maar ik denk dat het totaal wat onderschept is. Wel eens een, misschien wel een 5. React is veruit de grootste speler in naambestrijding. Ja. Maar er zijn ook bedrijven die, die heel veel bedrijven die het zelf doen. Of in bepaalde landen zelf doen. De bedrijven kunnen kiezen van welke services, van welke diensten van React ze gebruik maken. Per land. En nou, dat doen gelukkig heel veel bedrijven. Ja. En dan, maar daarnaast voeren ze zelf acties. En er zijn er ook nog. In Europa zijn we wel heel ver uit de belangrijkste speler. Maar in Amerika, daar zijn toch veel bedrijven die het zelf doen. Azië ook nog wel. Hoewel we daar ook nu wel de belangrijkste speler ver uit zijn. Ja, dus daaruit kunnen we afleiden dat het om heel veel gaat. Die schatting van de OECD is natuurlijk. Ja, is natte vingerwerk, om het eerlijk te zeggen. Want die is afhankelijk van verklaringen van mensen. Ik zie wel 1 op de 10 producten van ons die namaak zijn. Nou, dus we ja, weten dat, het niet eens dat, precies. Het kan veel hoger zijn dan we denken. Het, ja, en lager. En, ja. Ja, maar het is dynamisch ook, hè, want het... Bij die namaakmarkt, het verschil is dat, qua meetbaarheid, namaak wordt niet door iemand, door een of andere producent op de markt gebracht en dan die zoekt naar afnemers. Nee, dat gaat helemaal op vraag. Dus er is iemand, laten we zeggen, een Nederlander die denkt van, hey, die sneakers of dat medicijn, daar zou ik wel eens in kunnen scoren als ik daar die laat namaken. Dus ja, je gaat iemand zoeken in China of Turkije om dat na te maken en die haalt het hierheen. En dus op die manier is het gaat het telkens om korte en kleinschalig vergeleken met de origineel kleinschalige productie. Heel veel, maar kort en kleinschalig. Ja. En dus heel dynamisch. Ja, en je zegt zonder vraag geen zeggen, aanbod. Wat beseffen mensen ja, zich over het algemeen niet als het om nepspullen gaat en de aanschaffer van? dat er geen enkele vorm van controle uitgeoefend wordt door de producent. Waarom zou je? En door de hele keten, want je voert een ander merk. Dus de mensen die gaan met een nepproduct van een bepaald merk, gaan ze naar de echte merkproducent toe van, hé, wat heb ik hier nou gekocht? Ja. Ze weten nog ineens waar het vandaan komt. Dus je hoeft geen garantie, geen kwaliteitscontrole. Ja, dus, want je zei wel van, ze zijn steeds beter. Nou, het gaat erom dat nepproducten vooral steeds moeilijker te onderscheiden zijn. Ze worden nauwgezetter nagemaakt. Ja. Maar aan de kwaliteit wordt niet gewerkt, want er is geen enkel belang bij. Hoe groot is het probleem nou bij ons in Nederland? Nou, wat betreft gelukkig, wat betreft die medicijnen, hebben wij daar nog, zien we niet veel zaken in Nederland. Eigenlijk nauwelijks. Maar fashion wel. Fashion hebben we natuurlijk altijd wel last van gehad. Niet zozeer op de markten, in de openbare verkoop en in de winkels, kan ik echt niet zeggen. He, daar zeker met het tientallen jaren geleden, toen waren er toch markten die ja, zwarte markt, ja. Ja, bijvoorbeeld, nou, dat is echt allemaal veel minder geworden. Ja. Maar het is er nog wel, maar dan gaat het onderhands via social media. Ja, we gaan zo meteen hier verder over praten. Het is duidelijk, enorm onderwerp, Ruben. Ja, met je neppe bril uit Kroatië. Ja, die stuk. Voel je al schuldig of niet? Nou ja, een beetje. Een beetje wel, hè. Ja. Hey, Ronald, wij vragen onze gasten altijd om wat muziek mee te nemen. En jij hebt gekozen voor Pianissimo van Andrea Bocelli. Waarom? Italië. En ik, voor de nacht vond ik dit een mooi nummer. Maar Italië is mijn favoriete land. Ja. En ik ga er op vakantie. En het is een fantastisch land. We zeggen altijd dat Nederland zo'n gaaf land is. Nou, Italië is echt gaaf, hoor. Als ik dat mag zeggen. Nee, het is een heerlijk land. Ja. En dat is een beetje de voornaamste reden. Ja. En ik zag al, dit nummer is door heel veel mensen gezongen. Maar we hebben de echte originele versie voor je. Helemaal fijn. Sei con me, io mi illumino, non lo so perché, però sento già quel calore che mi accarezza e mi sorride. Mi porta da te, se ami lui verrà e il dolore passerà, se ami sentirai che amore vero è. mi lui verrà, il dolore passerà, se ami sentirai che amore. Andrea Bocelli hoorde je met Pianissimo. En nog een even hele mooie toevoeging op het eind. De nacht is zwart. Ruben van Haften en Wafik Youssefi. Ja, je luistert naar De Nacht is Zwart van Omroep Zwart. En bij ons aan de lijn is nog steeds Ronald Brom van React. En we praten met hem over de handel in nepkleding en de strijd die hij hiertegen voert. Heb je een vraag voor hem? Stel die dan via de NPO Radio 1-app. En als je een antwoord hebt op onze vraag van de nacht en wil reageren, dan kan dat ook via diezelfde NPO Radio 1-app. Ronald, hoe ziet de werkwijze van React eruit? Dus stel, jullie krijgen een melding van goh, er is een marktplaats en daar zijn handelaren in nepspullen actief. Wat doen jullie dan? Ja, dan gaan we eerst eens kijken van wat er voor links zijn op internet. Hè. Dus niet alleen bij marktplaats.nl, maar ook andere sites. Kunnen we er wat meer over vinden? Hoe grootschalig is het? Hè? Wat gaan we inzetten om hier actie tegen te ondernemen? Want je hebt verschillende niveaus van actie. Je kan natuurlijk gewoon naar marktplaats zelf een verzoek indienen om die handel er vanaf te halen. Dat doe je als het kleinschalig is. Hmm. Als het grootschaliger is, zoals dus je op andere, bijvoorbeeld Facebook, Instagram of wat dan ook, activiteiten van die handelaar ziet, dan ga je wat meer pluizen. Ja. En dan ga je kijken wat erachter zit. Ja. En dan heb je ook weer keuzes. Gaan we met de politie dit aanpakken? Of gaan we op basis naar de civiele rechter, naar de burgerlijke rechter, om die handel te stoppen? Ja. Dat zijn zo'n beetje de actiemogelijkheden in zo'n zaakje. Op basis waarvan wordt die afweging gemaakt? Dus of civielrechtelijk aanpakken of met de stormram naar binnen? Nou, civielrechtelijk kan je ook nog steeds hoor. Met een. Dat heeft een positieve en een negatieve afweging. Positief is als je denkt dat je succesvoller bent met zo'n civiele actie. Want dan heb je het gelijk zelf in de hand. Hè? En dan hoef je niet te wachten tot een officier van justitie zegt van nee. Ik ga die zaak oppakken. En dan kan het lang duren. Dus dat is een voordeel. Er zitten wel wat meer kosten aan. Dus dat zijn de belangrijke dingen voor ons. Met de politie doe je het van, nou, dit is wel een hele loesje bende. En er zit vast en zeker nog meer achter. Ja, dan kan je met de politie toch verder komen. En het kan natuurlijk ook wel eens zijn dat het toch mensen zijn waar je niet direct mee in contact wil komen. Want die op andere vlakken ook gevaarlijk zijn. Want in hoeverre mag je zeggen dat dit georganiseerde misdaad is? Ja, dat kan je. Nee, het is hartstikke georganiseerd. Vanaf de bron. Als wij praten over de bron, dan bedoelen we de productie en het bestellen ervan. Hè. Vooral het bestellen is dus de echte bron. Dat is georganiseerd. Het moet stiekem, het moet vanuit het buitenland gehaald. Er moet productie worden ingeschakeld. Nou, dat kan niet ongeorganiseerd. Ook georganiseerd kun je ook doelen op het feit dat er andere criminaliteitsvormen bij komen kijken. Nou, daar is bijna altijd al sprake van. Want ja, het gaat zwart. Zwart. Buiten de fiscus om, buiten de douane controles om. Dus dat, maar wij zien ook wapenhandel erbij betrokken. Oh. En allerlei verschrikkelijke vormen van criminaliteit. Ja, en dat typeert dus ook een nephandelaar, dat die vaak meerdere vijvers vist, zeg maar. Ja, eigenlijk wel. Ja, hè, je hebt natuurlijk de kleine nephandelaar die af en toe die echt alleen maar aan die verkoop zit en het meer als een snabbeltje doet. Nou, dan is er geen reden om te zeggen van nou, die zit in allerlei. Het is een nephandelaar, dus een crimineel die met van alles nog wat bezig is. Dat is niet zo. Maar ik ga je even hoger in de boom. Ja, dan is daarvan wel bijna altijd wel sprake. Dus het is niet zo dat zo'n kleine handelaar een spil in het web is van een groter netwerk, bij wijze van. Want dat zou ook kunnen. Ja, zeker. Dat kan natuurlijk ook. Hè, dat die structureel wordt gebruikt om die spullen aan de man te brengen. Dat gebeurt ook wel degelijk. Ja. Zeker als er een goede controle is van de verkoop. Zoals in Nederland best wel het geval is dat op de markt gecontroleerd wordt. In de openbare verkoop is het moeilijk. Nou, dan verschuift het natuurlijk naar de illegale verkoop. Ja, en dan voor die illegale verkoop, daar moet zo'n handel moet daar toch wel de juiste mensen voor zien te werven. Ja. Dus dan wordt het schimmiger. Ja. Ja. Ronald, ik ga even de boekhouder spelen. Jullie doen ook logistieke voorziening, hè? Dus de opslag, vernietiging van de goederen waar jullie beslag op leggen, laat ik het even zo zeggen. Ja, hoe financieren jullie dat? Want jullie zijn een NGO. Ja, dat financieren we door de merken. De merken die belasten we per zaakje eigenlijk. Ze hebben een vaste bijdrage om toe te treden tot React. Die is, nou ja, dat is geen geheim. Die is rond de €3.000 per jaar. Maar dan krijg je wereldwijd toegang tot tot ons netwerk. Ah, ja. En daar zitten ook allerlei diensten al in. En dan hebben we nog een toeslag per zaakje. En dat hebben we allemaal heel laag gehouden om het gemakkelijk maken voor iedereen. Voor die grote merken, maar ook voor kleinere merken met een kleinere beurs. Die kunnen allemaal gebruik maken van React. Dat doen ze ook. En zo hebben we ons financieringsmodel. Dat werkt. Ja, dus jullie werken ook veel samen met online marktplaatsen en online winkels. Dat klopt, dat is ervan gekomen. Wij in het begin, online handel, nou 10, 15 jaar geleden, was het vooral vechten tegen die online handel en degene die dat faciliteerde. Zo van je moet dit, je moet dat. En we zijn steeds meer gaan samenwerken met die e-com platforms. En dat is natuurlijk veel beter. Want die hebben er ook belang bij. Die willen helemaal niet dat hun naam geassocieerd wordt met namaak. Want dat schrikt ook weer consumenten af. Nee. Dus we hebben daar gezamenlijk belang bij om die handel snel op te sporen. En de consument te beschermen. En nou zie je ook dat op sociale media, die bieden ook steeds meer e-com functies aan. Hè? Dus op Instagram heb je al een winkeltje wat je kan openen. TikTok komt er ook aan met een mogelijkheid om een webshop erop te beginnen. In hoeverre zijn beide platformen ontvankelijk voor jullie input? Dus en de bestaande marktplaatsen en sociale media? Ja, de bestaande markt, e-com platforms, zeker wel. Hè. Daar zijn we nu in een gevorderd stadium van samenwerking. En met sociale media nog niet? Jawel, sommige. En met TikTok hebben we al aardig wat samenwerking. Maar het moet zonder meer gezegd worden dat er nog veel te veel misgaat. En dat heeft te maken met TikTok. Dat gaat natuurlijk razendsnel. Facebook, dat ging razendsnel. En voordat je zo'n netwerk goed hebt ingericht, dat die controles uitgeoefend worden, gelijk al bij de identificatie eigenlijk van de handelaar. Daar ligt het belangrijkste knelpunt. Hoe doe je dat? Het gaat erom, hoe kun je zo'n platform toegankelijk houden voor iedereen? En toch precies weten wat er gebeurt. Ja. Maar ik heb ook het idee dat als ik nephandelaar zou zijn en jullie betrappen mij, nou dan ga ik bij wijze van spreken gewoon onder een andere naam of andere site verder. Ja, exact. Ja. Nou, en dat moeten we zien te voorkomen. Maar hoe voorkom je dat? Daar, Door je te laten identificeren. En je zit in de commercie eigenlijk, want je biedt spullen te koop aan. Net zoals je gewoon je zaken doet, heb je eigenlijk een inschrijving nodig. Zodat de koper weet met wie die zaken doet. En zodra we je kunnen identificeren, dan ook al gaat dat onder een andere naam. Ja, dan heb je om de sector altijd wel bepaalde dingen waaraan we kunnen herkennen dat jij het bent. Het kan bijvoorbeeld zijn in de opmaak van de woorden die je gebruikt om dat product te verkopen. Je IP-adres, nou, enzovoorts. Ja. En dat is technisch. Op een gegeven moment wordt het technisch. Maar het is natuurlijk. Je kan denken van, nou, jullie komen er nooit achter. Dat valt tegen, zal ik je vertellen. Ik moet je ook zeggen, Ronald, dat als ik... En misschien geldt het voor jou ook, Ruben, als we op Marktplaats zitten of wat dan ook, dat het profiel van nephandelaren wel redelijk hetzelfde is. Of zie ik dat verkeerd? Nieuw vaak ook. Ja, nieuw profiel, hetzelfde soort taalgebruik, standaard foto's. Klopt dat, Ronald? Ja. Ja, dat klopt zeker. En goed, daarin heb je natuurlijk, je moet wel oppassen dat je niet alles over één kam scheert. Dus je zult wel degelijk heel selectief moeten zijn. Maar het klopt dat er telkens dezelfde kenmerken worden gebruikt. Ja. En dat levert voor ons natuurlijk. Dat maakt het in ieder geval voor ons eerder verdacht. Ja. Maar ja, daar hebben we wel weer bewijs nodig. Maar ze zijn ook niet dom. Ze weten ook wel hoe ze jou moeten omzeilen misschien. Ja, nou, ik moet dit helaas wel toegeven, ja. En dan gaan we weer een laagje erbovenop. En op een gegeven moment moet je ook weer een testaankoop doen. Want je moet natuurlijk wel bewijs hebben, hè, wil je zo'n zaak aan kunnen spannen. Dat kan op allerlei manieren, want een aankoop is meestal wel het beste bewijs. Nou, dat moet je dan ook weer zien te krijgen. En dan herkennen, nou, het is een heel spel, joh. Want dan herkennen ze ons en dan gaan ze natuurlijk op een of andere manier. En dan gaan ze niet meer aan ons leveren. Dus dan moeten we weer een andere aankoper inschakelen. Ja, zo zijn we enorm intensief bezig met al die intelligence medewerkers, zoals we dat noemen. Waar ik ook nog wel benieuwd naar ben, hoe zit het eigenlijk met intellectueel eigendom? Want ik weet ook dat bijvoorbeeld filmbedrijven of boeken of wat dan ook, nou, die hebben heel snel zoiets als ze een populaire serie of film hebben, dat er allerlei nep-merchandise rondgaat. Strijden jullie daar dan ook tegen? Of is dat toch een andere categorie? Er is een soort overgang. Hè, want in die filmwereld en in die audiowereld, daar hebben ze Brein bijvoorbeeld. Hè, Brein is dan de Nederlandse stichting die zich daarvoor inzet. Ja. Maar zodra het merchandise, want je praat over merchandise. Ja, shirts, tassen. Ja. Exact, dan gaat het vaak naar ons toe. Ja. En dan wordt het meer de producten, dan gaat het naar React toe. Dus die bedrijven die merchandise verkopen, die zijn ook weer lid. Dus noemen we dat dan zijn leden. Want React is een vereniging, een coöperatieve vereniging. Ja. En daaronder zitten allemaal operationele organisaties van React. Hè. Dus je hebt die ledenorganisatie. En dat kunnen dus ook... Dat zijn dus ook Warner Bros. En al die andere, Universal, Disney. Nou, en daar werken wij voor met allerlei operationele organisaties in Azië, in Latijns-Amerika en in Europa. Ja, je zegt vereniging. Er zijn een paar honderd merken bij jullie aangesloten bij React. Ruim 350. Ruim 350. Ja. Als je kijkt naar de geleden schade van die merken, en dan noem ik bijvoorbeeld vorig jaar, om hoeveel hebben we het dan? Nou, je noemde zelf al bij de inleiding die schatting van de OECD. Ja, ik bedoel, er is geen reden om aan die schatting te twijfelen. En dat is dus de schade. En de ene bedrijf heeft... Het gaat natuurlijk elke keer met een product wat succesvol is en nagemaakt wordt. Ja, daar wordt de schade geleden. En de schade bestaat dus uit verkoop waar de consument die verward wordt en werkelijk het nepproduct koopt in plaats van het origineel. Maar de schade bestaat ook van, dat product, nou, zou het nep zijn? Ja of nee, ik besluit me om het niet te kopen. Ja. Dat is de schade. En dan heb je de schade om het op te sporen en actie tegen te voeren. Ja. Dus... Ja. Dus zo en over dat actievoeren gesproken, we hadden het helemaal aan het begin van het gesprek, tijdens de speeddate zeiden we China of Turkije. Dat zijn natuurlijk de hotspots waar nepkleding en eigenlijk alles nepspullen, dat wordt daar geproduceerd. Ik kan me voorstellen dat als je het hebt over georganiseerde misdaad, dat zij ook jullie wel weten te vinden daar. Is dat ook zo? Met alle gevolgen van dien? Nou, gelukkig, hè, ik doe dit dus al heel lang. Gelukkig valt dat bij. Het is nooit zo geweest dat ze echt op onze eigen organisatie gaan richten. Nou, ik wacht even, toch, nuancering. In China hebben we daar wel een probleempje mee. Oh ja? In China, ja. Maar China is streng wat betreft verificatie. Maar die handelaar die weet inmiddels wel van dat komt daar vandaan. Dus ons Chinees kantoor, dat hebben we al een paar keer moeten verhuizen, zal ik je vertellen. Zo. Wat is er dan gebeurd? Heb je voorbeelden? Daar staan ze voor de deur. En rab op de deur. dan komen ze door de bewaking van... in China heb je van die kantoren, dat zijn van die grote torens. En dan moet je je onder melden en dan moet je door een poortje. Nou, op een of andere manier komen ze altijd door die poortjes. daar moeten we best wel heel voorzichtig en verdekt opereren. Ik wil aanhaken op iets wat Ruben heeft gezegd. Want China kent inderdaad strenge regels als het gaat om... verificatie. Ja. Je moet je ook echt als persoon registreren op veel marktplaatsen daar. Juist omdat het is een officiële handel. Dus waarom zou je als handelaar niet te traceren moeten zijn? Maar toch is het land samen met Turkije de grootste leverancier van nepgoederen. Dus hoe rijmt dat met elkaar als het en illegaal is, niet toegestaan om nepkleding te maken, te verkopen? En het feit dat de mensen die dat dus doen, dus makkelijk op te sporen zijn. Dat komt omdat er de wetgeving niet helemaal consistent is in China. Het is zo dat China heeft die strenge wetgeving wat betreft identificatie voor China-China-handel. Dus een Chinees bedrijf dat aan een Chinese consument levert. En dat gaat fantastisch. En daar zie je het succes van als je dat vraagt. Als je die identificatie structureel oplegt, dan kun je de consument en wij kunnen direct weten om wie het gaat. We dienen een schadevergoedingsactie in en dat gaat helemaal fantastisch. Daar hebben we heel veel succes. Er wordt altijd gezegd van in China is er geen intellectuele eigendomsbescherming. Dat is echt niet waar. Het werkt wel degelijk goed als het China-China is. Maar zodra via een Chinese site aan het buitenland wordt aangeboden, dan wordt het gelijk een stuk minder. Ja, zijn die identificatie-eisen worden niet nageleefd. En dan wordt het moeilijker. Hebben wij weer. Wat wij dan doen natuurlijk, is Taobao. Ik weet niet of je daar wel eens van hoort. Ja, zeker. Dat is een typische China-China-site. Ja. En dus als wij iets op een site zien van een Chinese handelaar, gaan we kijken of die dat ook op de Taobao doet. We gaan het hier zo meteen verder over hebben. En ook over wat de politiek hierin zou moeten betekenen of kunnen betekenen. Eerst maar muziek, iets hardere muziek deze keer. Deep Purple wilde je horen met Child in Time. Waarom die? Nou, dat zal ik je vertellen. Dat heeft te maken met mijn moeder. Mijn moeder, trouwens de fan. Zij van mij en ik van haar. Geweldige vrouw. 2 jaar geleden heeft ze ons verlaten. Maar ze heeft één moment dat ze niet zo'n trouwe fan van me was. En dat was toen ik... Of één moment, een periodetje. Toen ik Deep Purple fan was. Toen heeft ze die plaat van Deep Purple gepakt. Ik had hem al gelukkig al grijs gedraaid. En op de trap kapot geslagen. Oh nee! Dus dat was, dat was het moment van dat mijn moeder uit haar rol viel. Maar ja, het is me altijd bijgebleven. Ja, nou ja, sorry mevrouw Broom in ieder geval bij deze. Ja. Thank you. De hele versie moet je maar even zelf opzoeken, want die duurt ruim 10 minuten. Maar je hebt in ieder geval iets mee kunnen krijgen. Child in Time hoorde je van Deep Purple. Ja, en je luistert naar De Nacht is Zwart. En bij ons aan de lijn is nog steeds Ronald Brom van React. Heb je een vraag voor hem of over de namaakindustrie? Enorme industrie, gebeurt veel. Laat het dan ons weten via de NPO Radio 1-app. En vergeet ook niet te reageren op de vraag van de nacht. Zou jij goed uitziende merkkleding kopen als je weet dat het nep is? Ronald, we gaan even een bruggetje maken naar de politiek. Want op Europees vlak is er enorm veel te doen. Want vanaf volgende maand, 17 februari om precies te zijn, dan gaat er iets gebeuren in Europa. Kan je ons uitleggen wat? Ja, dan treedt de Digital Services Act in werking. En dat betekent dat er toch meer gedaan wordt om die handel en online handel. Niet alleen van namaak, want het is dat noem je dan een horizontale wetgeving. Dus die betreft allerlei dingen die online gebeuren. Ja. En die wordt eigenlijk aangescherpt, beter gecontroleerd. Ja, want het deel van deze wetgeving dat trad al in werking in 2022. Wat voor verschil maakt het dat 17 februari, hè, wanneer de boel echt in zijn volledigheid in werking treedt, voor de namaakindustrie? Nou, voor de namaakindustrie zal het geen directe gevolgen, want die gaan daarna die directe gevolgen merken als de platform, de e-com platform, die moeten, daar begint het eigenlijk mee, die moeten toch wel meer controle uit gaan voeren bij verdachte handelaar. En daar zijn ze volop mee bezig, hoor. En dat gaat hard. Hè, dat ze allerlei nieuwe systemen moeten invoeren om mensen te controleren. We hadden het er zojuist over. Dat identificeren Dat is zo belangrijk. En dat geeft ook voor de consument veel meer zekerheid natuurlijk. Ja. Dat ze weten van wie ze kopen en dat dat gecontroleerd is. En dat, en dat moet langzaam doordruppelen naar alle andere. Nou, er zijn best wel platformen die eronder uit proberen te komen. Die zeggen, ja, maar we voldoen niet aan die eisen. Dus dat hoeven we niet te voldoen. Daar hoeven we niet ons systeem op aan te passen. En dat gaat zich allemaal zetten. Dat duurt altijd even, want dan moet er een autoriteit of een merkhouder die zegt van, hé, maar wacht even, je moet er wel aan voldoen. Dus je moet daar en daar en daar. En je moet zorgen dat die handelaren goed gescreend worden. Ja. En daar moet je dat en dat voor doen. Nou, dat wordt spannend. Maar bij React zeggen jullie wel over het algemeen fijne ontwikkeling. Een hele goede ontwikkeling. Echt een hele, hele goede ontwikkeling. In de zin vooral dat, wij noemen dat KYC. Know your customer. Ja, ken je klant. En daar moeten we het echt van gaan hebben. En het is ook hartstikke logisch natuurlijk. Dat je als je handel drijft op online, dat je net zo aan de voorwaarden moet voldoen, zodat de consument je terug kan traceren als voor de offline handel. Ja. Maar waarom verplichten we dan niet gewoon overal persoonsverificatie? Dat maakt het een stuk makkelijker. Dan weet je gewoon met wie je te maken hebt. Als je handel drijft, zou ik dat ook heel normaal vinden. Ja. Maar waarom gebeurt dat dan nog niet? Want Marktplaats bestaat al 700 jaar, bijvoorbeeld. Ja, dat is ook een politieke afweging al heel lang geweest. En freedom of bid. En we moeten vrij zijn om op online te bewegen. En onze mening te uiten, maar ook handel te drijven. Ja, en dat laatste, dat vind ik toch echt wel een misvatting. Dat doet toch echt geen recht aan de bedreiging van mensen anoniem te laten handelen. Dat is iets. En langzaamaan wordt dat ook wel anders ingezet. En wordt er ook gezegd, zie je dus ook deze beweging. Maar het is echt tegengehouden door die beweging van alles moet vrij zijn op internet. Ja. Nou, daar komen we toch wel een beetje van terug. En hoe zit het als je het dan wat politieker maakt, dan kom je al heel snel uit op de AVG. De AVG is... Die heeft in dit opzicht een hele moeilijke rol. Hè, want die AVG heeft er eigenlijk toe geleid dat er dat bepaalde informatie ten aanzien van de handelaar niet meer te vinden is op internet. Omdat dat informatie zou zijn waar we niet geen recht op hebben om daar toegang toe te krijgen. Ja, dat is hartstikke jammer, want dat heeft ons eigenlijk weer een beetje teruggeworpen. Ja. Als je gaat zoeken achter een site bijvoorbeeld, hè, dan heb je altijd die hoe is informatie. Dus daar gaat het om. Nou, dat is nu, sinds die AVG, voor een deel is dat afgeschermd. Wie heeft er nou werkelijk baat bij? Dat is echt een verkeerd uitvloeisel van die wet. Ja. Onbedoeld natuurlijk, ja, want die wet was heel erg anders voor bedoeld. Maar voor misdaadbestrijding is die wet niet zo handig. Wat verwacht jij dan van de politiek hierin? Ja. Van de Nederlandse politiek verwacht ik niet zoveel. In Europa wel. In dit soort processen is de Europese politiek het belangrijkste. Als ze iemand vasthouden aan wat ze al ingezet hebben met die Digital Services Act. En ik hoop dat dit overslaat. En dat verwacht ik wel op ook elders in de wereld. En want ik moet zeggen dat je hebt dan. We hebben het eerder gehad over China. En daar hebben ze dat al wel ingevoerd. Maar dan alleen voor die China-handel. Maar in een heleboel andere landen heb je eigenlijk niks. Hier echt werkelijk helemaal geen regelgeving om online te reguleren. Nee. En in Amerika is een mondjesmaat een stap gezet. Nou, er was allerlei wetgeving in de maak. En die is vooruitgeschoven. Maar daar hebben we echt wel behoefte aan. Ik zou zeggen dat we nu best wel voor een groot deel oplossen door te speuren van de ene platform naar het andere. En door die samenwerking met die platforms, daardoor komen we ook een heel eind. Maar een duw in de rug zou wel zijn als mondiaal die identificatiewetgeving op orde krijgen. Maar je zegt ook, ik verwacht van Nederland niet zoveel. Is dat omdat Nederland niet zoveel zou kunnen betekenen of omdat er gewoon niks gebeurt? Nee, omdat de wetgeving niet zo in Nederlands hand is. Dat wordt echt vanuit Europa gedaan. Ja, maar het is wel zo dat dadelijk in de uitvoering ben ik benieuwd hoe dat gaat. Ja. Dan gaan wij herkennen. Ja. En dan gaan we zeggen, hey, maar die en die eisen zijn niet voldaan. Nou, ik ben benieuwd hoe dan de autoriteiten in Nederland gaan reageren. En ik hoop dat ze begrip voor de handel hebben, voor de eerlijke handel hebben. Ik wil toch even stilstaan bij die AVG. Want formeel gezien stelt deze dat enkel noodzakelijke persoonsgegevens door platformen verzameld mogen worden. En dan met de nadruk op noodzakelijk. Dus dat impliceert ook minimaal. Ja. Maar het lijkt mij dat platformen toch zelf de afweging moeten maken over welke gegevens ze dan verzamelen. Dus is het dan niet zo dat zij kunnen zeggen van joh, er zijn nephandelaren actief op ons platform en daarom vinden we het in ieder geval belangrijk dat we je adres hebben bewijzen van of zo? Of kunnen zij die afweging niet maken? Nou, die Digital Services Act, hè, dan komt die kijken. Die formuleert wel weer concreter. Dat noem je dan een speciale wet. Je zou kunnen zeggen dat de AVG een algemene wet is. En de speciale wet over hoe je dan moet identificeren als je handel drijft, dat staat dan in die Digital Services Act. En daar zie je wel weer bepalingen van dat moet je geven, dat moet je. Hè. Dus dat noem je. En dan gaat zo'n speciale wet, die gaat dan eigenlijk voor op de algemene wet. Dus dat is de uitkomst die ik verwacht. Ja, maar dit is dus een goede stap. Maar ik denk ook helemaal uitbannen van deze industrie, dat gaat je gewoon niet lukken. Nee, dat gaat me niet lukken. Mij zeker niet, want ik ga over een paar jaar met pensioen. Maar dat gaat ons nooit lukken, want er is natuurlijk zoveel. Ja, dit is natuurlijk zo'n natuurlijk fenomeen. Iets heeft een succes, mensen proberen ervan te profiteren. Nou, dat profiteren kan zijn door producten die erop lijken, maar net niet. Of precies die. Ja, ja dat is iets wat niet tegen te halen is. Ja, en doet Nederland daar zelf genoeg aan dan? Want hoe goed is onze douane bijvoorbeeld, vraag ik voor een vriend. Ja, nou, ik vind dat de Nederlandse douane is best actief. Hè. Ze hebben natuurlijk ook een beperking. Want weet je wat, iets wat ik nog even zou willen vermelden is, het is natuurlijk ook echt wel lastig om al die pakketjes te screenen. Ja. Het meeste gaat nou gewoon via die bestellingen, voor online bestellingen. Ja, hoe kun je in hemelsnaam dat allemaal tegenhouden? Dus daar moet je slim te werk gaan met een risicoprofiel. En dan wordt dat wel uitgeselecteerd. Ja. De toekomst zal wel beter zijn, maar dat is wel gaan. Want er komt ook nog een andere wet aan. En dat is in de douane. En dan moeten de platformen, die moeten zelf opgaan geven. Ik praat nou over een jaar of vijf of zo, dat het nog wel kan duren. Die moeten opgeven wat ze allemaal niet verschepen. En op basis van daarvan kan de douane natuurlijk veel, veel slimmer te werk gaan om te zeggen van hé, maar dat is verdacht. En vooral als we goed samenwerken met de douane. Dus daar zit wel weer toekomst in. Die namelijk handelaar, die wordt alsmaar slimmer en die gebruikt het online. Maar wij ook. Ja. En dat bedoel ik in de brede zin, hè, dus ook met de autoriteiten en de merkhouders en React. Ja. Maar wie wint die strijd dan uiteindelijk? Ja, nou, ik vrees dat dit een eeuwige rivaliteit wordt. Ja. Hey, als je dit zo zegt, hè, dus die handelaren worden slimmer, maar jullie natuurlijk ook, dan moet ik gelijk denken aan AI, kunstmatige intelligentie. In hoeverre gaan jullie dat inzetten? Of zetten jullie dat in? We zetten het al een beetje in. Maar we gaan het. Wij zijn een nieuw systeem aan het bouwen. En dat gaan we vanaf april dit jaar gaan we dat invoeren. En daar zit behoorlijk wat AI. En dan kun je toch nog sneller. Hè, want je had het over die. Je vertelde het zelf. Van dat die profielen elke keer wel op elkaar lijken. Nou, dat is kennis die je met AI veel makkelijker kunt verwerken. En dan kun je ook sneller wij noemen dat targets. Hè, dus de belangrijke handelaar kun je veel gemakkelijker onderscheiden. Ja. Nu gebeurt dat toch vaak op het zicht. En nog eens een keer. Maar dan hebben we een middel om het geautomatiseerd sneller bij de bron te komen. Ja, en wat hopen jullie dan op korte termijn te bereiken? Ja, ik vind dit april al best korte termijn. Nee, maar we zetten dus twee trajecten in. We zetten dus die software in, waardoor we sneller die handelaren kunnen herkennen. Dus zodra er zaakjes zijn, aan de douane ook. Daar hebben we die handelaar weer. En dan sneller naar die bron te komen, zodat we daar op kunnen treden. Dat gaat bij React heel snel, want we hebben die kantoren over de hele wereld. Dus wij schakelen heel gemakkelijk van Nederland naar ons Chinese kantoor. Of naar onze Turkse kantoor. Of trouwens naar Vietnamese. Want het is niet alleen uit China en Turkije. Hè. Er zijn ook een heleboel andere landen die namaak produceren. Maar dat zijn de twee, veruit de twee grootste. Andere traject dat we inzetten is het juridische traject. Want je kan ze achterhalen, maar dan moet je nog juridische middelen hebben. Nou, die worden beter, en zeker met die Digital Services Act. Dan zijn we toch wel wat ruimer in onze mogelijkheden om snel op te treden tegen een pandabaai of andere spelers. Ja. We leven toe naar 17 februari, want dan treedt de Digital Service Act volledig in werking. Er gebeurt natuurlijk bij jullie van alles in de backend. Dus de strijd tegen namaakkleding en namaakspullen, namaak alles, is nog lang niet gestreden. Ronald Brom, directeur van React, dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. Je mag natuurlijk nog steeds reageren op de vraag van de nacht. En die is, zou jij goed uitziende merkkleding kopen? Als je weet dat het een nep is, gebruik daarvoor de NPO Radio 1-app. En hoor je de antwoorden daarop zometeen na het NOS Journaal. Bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 5:00, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De gevangenisgijzeling in Ecuador is voorbij. Alle gevangenismedewerkers zijn bevrijd. Sinds maandag werden ze gegijzeld door gevangenen. In totaal ging het om 178 medewerkers, waarvan een aantal al eerder werden vrijgelaten. De gijzeling begon kort nadat de Ecuadoraanse president het leger inzette tegen criminele bendes in het land. Het is al langere tijd onrustig in Ecuador. Maandag werd de noodtoestand uitgeroepen. Ruim 120.000 demonstranten zijn de straat opgegaan in Tel Aviv. Ze eisen de terugkeer van gijzelaars die Hamas vasthoudt in Gaza. De Amerikaanse ambassadeur zei bij de demonstratie dat de VS niet zal stoppen met de hulp bij het bevrijden van de gijzelaars. In Tel Aviv was ook een opgenomen boodschap te zien van de Franse president Macron, die zijn steun uitsprak daarin. Morgen is het 100 dagen geleden dat de oorlog begon. Bij een brand in een bovenwoning in Hilversum zijn twee mensen gewond geraakt. De brand is vermoedelijk aangestoken en sloeg ook over naar naastgelegen woningen. De politie heeft een bewoner aangehouden op verdenking van brandstichting. De maanmissie van het commerciële ruimtebedrijf Astrobotic is mislukt. Door een brandstoflek dat na de lancering ontstond, gaat het niet lukken om een maanlanding te maken. Wel zijn er belangrijke gegevens verzameld voor een volgende missie. Het bedrijf verwacht dat het ruimtevaartuig in de atmosfeer van de aarde zou opbranden. De vloer van een voormalig klooster in Toscane is ingestort tijdens een bruiloft. 35 mensen raakten daarbij gewond. Ze stonden op de eerste verdieping van het voormalige klooster te dansen. 5 slachtoffers liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Het weer, het is ongeveer 3 graden. Op sommige plekken valt wat regen. Vandaag blijft het overwegend bewolkt. In de lopende dag trekken er vanuit het noorden steeds meer buien over het land. Met ook kans op hagel en natte sneeuw. Het wordt maximaal 6 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Ruben van Haften en Wessik Youssefi. We spraken net Ronald Brom van React over de strijd tegen de namaakindustrie. Ja, precieze cijfers hadden we niet, want het is zo'n immens duistere markt. Maar één ding is zeker, het gaat om vele honderden miljarden per jaar. En met de kwaliteit van nepspullen die steeds beter wordt, is de strijd nog lang niet gestreden. En daarom willen we ook jouw mening horen, want de vraag van de nacht is nog steeds: zou jij goed uitziende merkkleding kopen als je weet dat het nep is? Reageer via de NPO Radio 1 app. Ja, Ruben, wat is jouw antwoord erop? Ik zou zelf niet zo snel ook geen nepmerkkleding kopen. Want ik voel me dan een beetje een reclamebord. Als ik met een heel groot merk rondloop. Dus ja, dat zou ik niet zo snel doen. Jij? Nee, ik ben er fel op tegen. Ja. En zeker na het gesprek met Ronald. Ja, dat snap ik heel goed. Ja. Hey Ruben, ik weet niet wat het is, maar ik breng die bril naar Kroatië terug. Terugbrengen naar Kroatië. Maar we gaan wederom op reis, maar dan voor muziek. Want ik weet niet wat het is, maar door deze vraag van de nacht en het gepraat over namaakspullen en alles wil ik een beetje gaan dansen. Oh. Bachata wel te verstaan. En daarom gaan we luisteren naar Obra Maestra van Romeo Santos. Dat wil ik zien. Take soon as I walk away. Call up your chiropractor just in case your neck break. Ooh, tell me what you gonna do. Ooh. Cause I'm about to make a scene, double up that sunscreen. I'm about to turn the heat up, gonna make your glasses steam. Ooh, tell me what you gonna do. When I do my walk, I can guarantee you drop. Cause they don't make a lot of what I got. Ladies, if you feel me, this your pop. I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. But even with nothing on, bet I made you look. Yeah, I look good in my Versace dress. But I'm hotter when my morning hair's a mess. Cause even with my hoodie on, bet I made you look. I made you look. And once you get a taste, you'll never be the same. This ain't that ordinary, this that 14 karat cake. Ooh, tell me what you gon' do. Romeo Santos hoorde je en daarna Meghan Trainor. En ja, je moest eens weten, Ruben, hè, hoe lastig het is om een uitzending over nepspullen, vooral nepkleding, te maken zonder expliciet merknamen te noemen. Dus dank je wel daarvoor, Meghan Trainor. Ja. En ja, als we het toch over nepkleding hebben, daar kleeft een enorm stigma aan. Hè. Onze gast van zojuist, Joelle, hè, de sneakerverkoper, die zei het ook. Van, ja, het wordt op neergekeken door sneakerheads bijvoorbeeld. Ik vind het ook niks. Wat vind jij? Ja, nou ja, ik, wat ik al zei, ik zit helemaal niet in die wereld. Dus ik denk dat ik het vaak niet eens doorheb. Nee, oké. Okay. Maar goed, het wordt veel op neergekeken. Want je spaart maar lekker voor die schoenen van €650. Maar geloof het of niet, namaakspul heeft een paar van de meest iconische mensen in de mode-industrie een carrièreslinger gegeven. Ja, want een beroemd voorbeeld daarvan is Dapper Dan, een modeontwerper uit Harlem, New York. In de jaren 80 begon hij met het maken van kleding met overdreven logo's van luxe merken. Zoals een merk wat rijmt op. Zucci heet het. Zonder de toestemming van Gucci dus. Zijn zogeheten bootleg ontwerpen werden enorm populair in de hiphopcultuur. Ironisch genoeg leidden rechtszaken tegen hem uiteindelijk tot het sluiten van zijn winkel. Echter, decennia later, in een wending van het lot, erkende Gucci zijn invloed op de mode-industrie en ging een samenwerking aan met Dapper Dan in 2020. Ja, wie had dat gedacht? Ja. En wat dacht je van Steve Madden, een wereldberoemde schoenenontwerper? Je hebt het vast wel gezien. Ja. Begon zijn carrière door schoenen te verkopen vanuit de achterbank van zijn auto. Hoewel hij niet direct betrokken was bij het maken van namaakgoederen, werd hij bekend door het opnieuw uitvinden van populaire ontwerpen met zijn eigen unieke draai. Vaak grenzend aan wat sommigen, nou ja, zouden beschouwen als knock-offs of namaak of bootlegs. Het streetwearmerk Supreme staat bekend om zijn iconische box-logo, of voor de kenners Bogo, dat op zijn beurt een directe inspiratie is van het logo van de kunstenaar Barbara Kruger. Supreme heeft ook veel aandacht gekregen voor hun parodieën op andere merken, wat leidde tot een interessante discussie over de grens tussen inspiratie en namaak. Ja, en al deze verhalen toonden aan hoe de wereld van namaakgoederen vaak nauw verweven zijn met legitieme mode en ontwerp. Ze bieden super interessante voorbeelden van hoe de grenzen tussen imitatie, inspiratie en hier komt-ie, innovatie, vaak vervagen in de creatieve industrie. Namaakspullen kunnen zowel een bron van conflict zijn als een onverwachte springplank voor creatieve expressie en zakelijk succes. In sommige gevallen heeft de interactie met de wereld van namaakproducten ontwerpers en merken geholpen om hun eigen identiteit te versterken en nieuwe wegen te verkennen in mode en design. Waarvan akte. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Blijf luisteren, we gaan het zo meteen hebben over de voorstelling Kings, het gevierde stuk. Het gevierde stuk komt na bijna 20 jaar weer terug. En hierin wordt het verhaal van Leila verteld in een boksring. Door een geheime liefdesrelatie liep zij een vreselijk lot tegemoet. Het ingrijpende stuk wordt door een nieuwe generatie makers opgevoerd. En de Engelsen zouden dan zeggen big shoes to fill, om nog even in het goede onderwerp te blijven. En voordat we break a leg zouden mogen zeggen, gaan we straks eerst bellen met regisseur Kaya van Brugge. Ja, en vergeet de vraag van de nacht vooral niet. Want zou jij goed uitziende merkkleding kopen als je weet dat het nep is? Laat het weten via de NPO Radio 1 app. En Ruben, we hebben als het goed is wat appjes binnen. Zeker. Ja, zo stuurt Ron dat hij vertrouwt op de kwaliteit van aanmerken en daarom nooit voor iets neps wil gaan. Snap ik wel, maar ook Katja reageert. Zij zou sowieso niet gaan voor merkkleding, zegt ze. Echt of nep, het is vaak kinderarbeid en milieu-onvriendelijk. Maar ook Loes heeft gereageerd via de Instagram van Omroep Zwart. Hallo, ik zou het wel kopen, ook als ik weet dat het nep is. Op vakantie koop ik wel graag goedkope Gucci of Louis Vuitton tasjes en sjaaltjes. Onlangs heb ik online nog nep UX en Dr. Martens voor €40 gekocht. Ik ben er zo blij mee en krijg veel complimentjes over. Ik vraag me wel af of ik er goed aan doe en of het bijvoorbeeld geen kinderarbeid is. Maar aan de andere kant hoor ik dat echte merken ook niet eerlijk en duurzaam worden geproduceerd. Vandaar dat ik het toch op dit moment nog wel blijf doen. Ja, aan eerlijkheid geen gebrek, zou je zeggen. Nee. We hebben ook een appje binnengekregen van Aletta. Ja, voor mij is de kwaliteit van een kledingstuk echt veel belangrijker dan of het een merknaam is, ja of nee. Ik kijk veel meer naar hoe het in elkaar is gezet, wat voor stiksels zijn er gebruikt. Is het gemaakt van katoen of polyester of wol of is het een blend? Kortom, is dit een kledingstuk wat lang mee zal gaan? Tegenwoordig is bijna alle mode fast fashion en wordt het gewoon niet gemaakt om lang mee te gaan. En ja, grote merknamen en heel veel grote winkels als H&M, die vallen daar ook gewoon onder. Dus ja, wat boeit mij het of het echte Prada, echte Chanel, echte Nike of Tommy Hilfiger of wat dan ook is. Als het er goed uitziet en ik me er goed in voel en ik weet dat het langer dan één seizoen meegaat, waarom niet? Maar wat vindt Monique ervan? Hallo, ben Monique. Zou ik goed uitziende merkkleding kopen als ik weet dat deze nep is? Ja, dat denk ik wel, al koop ik praktisch weinig kleding. Ik ben niet zo vast op merk of überhaupt dat ik graag merk wil dragen. Maar als deze veganistisch zou zijn, dan denk ik het wel als ik het nodig zou hebben. Zeker. Maar ik let wel op of deze dan duurzaam zou zijn. Dus dat is wel een dingetje voor mij. Ja, en tot slot hebben we een reactie binnen van Bejar. Yo, Bejar hier. Nee, ik zou geen nepkleding kopen wat er goed uit zou zien. Omdat ik vind dat als je nepkleding koopt, wetende dat het nep is, je een crowd probeert te chasen waar ik niet achter sta. En dat hele wereldje van zien en gezien worden vind ik maar niks. Ik vind dat als je als volwassene nepkleding draagt, dat je ook nog een vertekenend beeld aan de jeugd geeft. Terwijl de wereld is al zo naar de kloten. Dus die jongeren willen alleen maar hun geld uitgeven aan nepkleding. En je kan net zo goed hele mooie oudjes rocken met H&M kleding of Zara of noem maar op. En dan hierna hier en daar een mooi kledingstuk van bijvoorbeeld een Arte of een Filling Pieces of noem maar op. Dus er zijn genoeg andere alternatieven die heel mooi kunnen zijn. Ja, Ruben, ik sta echt te kijken van de uiteenlopendheid, ja, van deze antwoorden. Ja. Ik dacht dat het antwoord voor veel mensen echt volledig nee zou zijn. Maar Ja, of volledig ja. Of en dat volledig hebben we allebei ja, inderdaad. Niet. Maar het is ja. een beetje grijs gebied. Ja, mooi. Mooi. Ja, bij twijfel, grijs gebied. Tot zover de appjes. Vergeet sowieso niet wekelijks te reageren op onze vraag van de nacht. Want we zijn, zoals altijd, super benieuwd naar je mening op onze thema's. Zometeen gaan we bellen met regisseur Kaya van Brugge over de terugkomst van de succesvolle voorstelling Kings. Maar we gaan eerst luisteren naar wat Amapiano. Ruben. Ja. Ben je bekend met Amapiano muziek? Nee, of niet? Geen idee. Vertel. Het is Zuid-Afrikaanse muziek. Ik sprak toevallig een vriendin van mij eerder op de avond, Romy. En zij zegt tegen mij van Wafik, je vindt Amapiano helemaal niks, hè? Ik zeg, ja, het is niet mijn smaak. Je gaat zo meteen horen waarom, hoop ik. Of misschien ben je totaal met me oneens en vind je het juist hartstikke leuk. Maar we hebben een heel goed nummer in de aanbieding. Namelijk Jayopia van de Zuid-Afrikaanse DJ Uncle Waffles. We gaan dus iets draaien wat je vreselijk vindt? Ja. Ja, misschien verander ik van gedachten hierna. Ja, maar laat me weten wat jij ervan vindt, Ruben. En sowieso ook reacties, Radio 1 app. Laat weten wat je van Amapiano vindt. Ja, ja, ik luister altijd Dolly Parton en zo. Dus ik lijkt een beetje op Amapiano. Ja. vele kwa bamnando kwestu kwa shayi vroom vroom kwa tenga no chola yeyi kalo afulse bakate babe ne drum drama drama drama drama drama kwa chavi senge skupu sabelu pati ya ikwaling ena wafu drama drama drama drama. Ben je al overtuigd, Wafik? Nee, helemaal niet. Nee, ik had gedacht dat dit mij misschien van gedachte zou veranderen. Maar ja, helaas niet. Maar we hebben ook een reactie binnen van Hugo. Hij luistert naar het programma. Hij zegt, weet je wat, doe dan maar Dolly Parton. Kijk. Dit is vreselijk. Dankjewel, Hugo. De nacht is zwart. Ruben van Haften en Wafik Youssefi. Tot eind december werd naast dit programma op Radio 1 ook het programma De Nacht van Zwart uitgezonden. Rip. Je kon elke donderdag en vrijdag luisteren naar bijzondere uurgesprekken die nog steeds terug te vinden zijn in je favoriete podcast-app. Maar in die uitzendingen hoor je ook wekelijks de stem van Esme Usmani, die speciaal voor de gasten een stuk op maat schreef. Maar Esme heeft ook genoeg mooi eigen werk en daarover vertelt ze je graag zelf. Een hele goede morgen. Mijn naam is Esme Usmani en ik ben professioneel theatermaker, zangeres en schrijver. En in de Spoken Word-bijdrage die jullie zo dadelijk gaan horen, gaat het over onthaasten. Omdat wij in zo'n drukke en volle tijd leven waarin snelheid zo centraal staat. We gaan met het gemak door feeds heen. Onze gesprekken zijn vaak vluchtig en soms mist de diepgang, omdat we alweer door moeten naar een volgende afspraak of een volgend moment. En in de Spoken Word bijdrage zeg ik ook, trek je haast maar uit. Omdat het gaat over weer echt vertragen en verbinding maken met jezelf, maar ook juist met de ander en met de omgeving. En ik denk dat dat zeker in deze tijd waarin het zo vol is, vrij essentieel is. Ja, en daarna hoor je een liedje en dat liedje heet Lief Indië. En dat is afkomstig uit mijn nieuwste theaterprogramma Oostwaarts, waarmee ik volgend theaterseizoen in het theater te zien ben. En het gaat eigenlijk over het hart van je afkomst onderzoeken en het afpellen van de geschiedenis. Het gaat over mijn grootouders en hoe die Indonesië verlieten vanwege de oorlog. En hoe zij in Nederland aankwamen, maar hoe delen van hun ziel achterbleven op de rijstvelden. Nou, over die gespletenheid vertel ik in mijn nieuwste voorstelling Oostwaarts, waarin ik het gesprek aanga met al die delen in mezelf. En over rouwen en accepteren, over stromen en vastzetten, maar ook over zwijgen en uitspreken. Trek je haast maar uit en hang hem over de stoel. Leg hem daar maar naast je neer, naast je deadlines en gedoe. Probeer het jaar eens als een kind, kijk eens door een andere bril. Verlies jezelf in de magie, in de ochtend die nog stil. Trek je haast maar uit, toe, blijf nog even hier. Een nieuw jaar voor ons uitgestrekt, de deur nog op een kier. Leg de wereld aan je voeten vol, de lente komt eraan. Vrijheid lacht op afstand zacht, een nieuw jaar trappelend vooraan. Trek je haast maar uit, leeg je hoofd en vul je hart. Omarm, verwarm, verbind, heb lief. Laat los wat zwaar voelt en verward. Wees groots door klein te zijn in een simpel alledaags gebaar. Kijk op en om, ook naar de ander en schenk meer aandacht aan elkaar. Trek je haast uit en ga zitten. Adem in en stop met gaan. De zon komt op en gaat weer onder. Echt, daar kun je van op aan. Val en struikel voor de liefde. Neem dat risico keer op keer maar weer. Durf te dromen zonder grenzen. Ook al doet je hart ontzettend zeer. Toe, trek je haast maar uit. Tel die taf naar verderop. Stop met gras dat altijd groener en zet in plaats daarvan jezelf voorop. Dus geef de dag een duim. We zijn hier maar één keer. Vul je dagen vol verhalen, want morgen is vandaag niet meer. Geen begin en ook geen eind. De tijd gaat niet aan ons voorbij. Het is de vluchtigheid waarmee. Zij verstrijkt niet. Dat zijn wij. Dus vertraag, vertraag je pas. Ook het komend nieuwe jaar. 12 maanden vol met dagen. De kunst is leven zonder haast. Ik zie de klapperbomen aan het mooie Java-strand. En in de verte bergen als wachters van het land. Ik zie de sawa's die als een gouden tapijt onder een blauwe sterrenhemel liggen uitgespreid. Langs de dessa's waar de wind zachtjes ruist en door het bamboebos haar stem zacht wiegend zuist, voel ik hoe zij en ik verbonden door verhalen, ik door haar landschap uren kan verdwalen. Je leert me kijken zonder vragen, leert me voelen met het hart, leert me dragen zonder vragen, jij ontwart dat wat verward. O lief Indië, wat als mijn oma's schoot, ik zie je zachtjes kleuren in je mooie avondrood. Ik zie een waring in die met zijn bladeren kroon een brede schaduw werpt over de alloom, alloom. Ik zie een kali die als een glinsterend lint haar weg door het groene landschap vindt. Je leert me kijken zonder vragen, leert me voelen met het hart, leert me dragen zonder vragen, jij ontwart dat wat verward. O lief Indië, wat als mij oma's schoot, ik zie je zachtjes kleuren in je mooie avondrood. Hoe ze me streelt met warmte, me zoveel inzichten bood, waar erkenning en erkenning de waarheid laag voor laag ontbloot. Je leert me kijken zonder vragen, leert me voelen met het hart, leert me dragen zonder vragen, jij ontwart dat wat verward. O lief Indië, wat als mij oma's schoot, ik zie je zachtjes kleuren. O lief Indië, wat als mij zachtjes kleuren, je mooie avondroom. Uit haar nieuwe voorstelling Ooswaars hoorde je onze woordkunstenares Esmee Usmani met O Lief Indië. Fijn nummer. Ja, mooi hè? Lief, ja. Heel lief ook. Leuk om de ochtend mee af te trappen. Ja. Heel mooi. We gaan het hebben over de voorstelling Kings. Want deze komt na bijna 20 jaar weer terug in een nieuwe regie. Nieuwe generatie makers van Right About Now Inc. De gevierde voorstelling Kings van Made in the Shade, oorspronkelijk uit 2005, maakt een dikke, vette comeback. En ditmaal wordt het verhaal verteld door nieuwe generatie makers, zoals ik zei. Het betreft regie van theatermakers Ritsa Stacia, Kaya van Brugge, die wij zo meteen spreken. En het wordt gespeeld door Crypta Schepers, Rabina Gatoen, Mia en Rosa Wekers. Met een theatertekst uit 2005 van Jamel Bara en Maarten van Hinten, die na 20 jaar zijn relevantie niet heeft verloren. Bij ons aan de lijn hebben wij regisseur Kaya van Brugge. Kaya, goedemorgen. Goedemorgen, hoi hoi. Even voor de mensen die Kings niet hebben meegekregen 2005. Geruchtmakende voorstelling. Ruben, die houdt zijn... Ik was 10. Je was 10. Ja, dat is smoesjes. Ja, smoesjes. Toch op. Kaya, we zouden kunnen zeggen, dit is een iconische voorstelling. Iconische voorstelling, absoluut. Ja. 2005, wat je zei, natuurlijk voor het eerst opgevoerd. En nu eindelijk weer 2023, 2024 mag je weer spelen. Ja, en voor Rubens begrippen en voor mensen die dit niet kennen, waar gaat dit over? Waar gaat het over? Eigenlijk het verhaaltje, het gaat over Laila. En Laila is een jonge vrouw die om het leven is gebracht. Mm. En daar kom je later achter. En in deze voorstelling stappen eigenlijk 3 personages de boksring in om het verhaal te vertellen over Laila, haar broers en zijn 2 beste vrienden. Ja. En Laila heeft eigenlijk een geheime liefdesrelatie. Ze is vrijgevochten, ambitieus. En ze wil samen met haar geliefde eigenlijk uit de buurt ontsnappen en ergens anders een leven opbouwen. Maar hier komt haar broer achter en die gaat haar een stuk stokje voor steken. En dan eigenlijk gaat alles mis. Ja, jij zegt dat je komt er later pas achter dat Laila is. Ja, spoilers. Je hebt eigenlijk een keiharde spoiler gegeven, toch? Nou, spoiler, dat is eigenlijk al van het begin duidelijk. Maar we komen erachter dat zij over iemand praten die er niet meer is. Ja, Ja. En, dus er zijn drie personages. Ja. En een vierde is Laila, maar die is er niet. Die is al dood. Ja, en deze voorstelling is dus in 2005 voor het eerst opgevoerd. Waarom is die er nu weer, bijna 20 jaar later? Waarom is hij er nu weer? Nou ja, Rita Stacia en ik gingen in de archieven van Right About Now zoeken. Zoeken om een stuk uit te kiezen. En dit sprak ons heel erg aan. In eerste instantie wilde hij heel graag een ode brengen aan de theatermakers die voor ons kwamen. Een soort van bedankje, maar ook wilde heel graag, vonden dit stuk zo bijzonder dat hij een repertoire-toneel van wilde maken. Repertoire, denk je misschien aan Shakespeare of de Grieken. Ja. Maar wij wilden graag dit terugbrengen op het Nederlands toneel om repertoire te maken. Ja. En daarnaast voor ons heel belangrijk, dit thema dit spreekt ons gewoon heel erg aan, heel actueel. Ja. Want wat zijn de thema's een beetje? De thema's, het gaat over vriendschap. Het gaat over eerwraak, vrouwenhaat, femicide. Ja. En eigenlijk letterlijk boksen voor je vrijheid. Ja. Met name dat laatste, hè, vrouwenhaat, femicide, dat is een hyperactueel thema. Hè? Eén op, ja. Wat is het, iedere dag? Om de acht dagen. Om de acht dagen, om de zeven dagen wordt er een vrouw vermoord? Ja, in Nederland, ja. Kun je voorstellen, Ruben? Ja, dat is bizar. Maar wat me daar vooral in opvalt is dat dit een voorstelling is van 20 jaar oud. Ja. En nog steeds ontzettend actueel. Misschien actueler dan in 2005. Ja, nou ja, het bizarre ook, dit stuk is gebaseerd. Jamel Barre heeft het geïnspireerd op een krantartikel, een Frans krantartikel toen destijds, dat er een meisje in de buurt werd vermoord. Mm-hmm. Voor de première, twee dagen voor de première, kwam er een nieuw bericht in de Franse krant, waarin een Franse jongen een open brief had geschreven aan president Macron. En wat er precies in de brief staat, zal ik niet helemaal beschrijven, maar het komt erop neer, haar zusje is verkracht en vermoord. En hij schrijft in die brief, nou ja, voor mijn zusje is dit nu te laat, maar dit gebeurt met onze meisjes in de buurt en hier moet iets aan gedaan worden. Twee dagen voor onze première, weer zo'n krantartikel. Wauw. Bizar, dat geeft extra lading dan volgens mij, toch? Dat geeft veel extra lading en ook gewoon dus weer de bevestiging hoe actueel het is. Ja. En merk je dat ook tijdens zo'n première, dat er toch wat, misschien met net wat meer passie het stuk gespeeld wordt? Leef en beleef de castleden dit? Die beleven dat zeker. We hebben natuurlijk veel gesprek gevoerd van tevoren, want het is natuurlijk best een pittig onderwerp. Ook de scènes zijn soms best heftig, dus daar moeten de acteurs ook zelf als vrouwen naartoe, of zichzelf toe verhouden. Nee, maar wat krijgen we terug? Ja, actueel schrijdend, maar ook jammer genoeg herkenbaar. Het sterke en het droevige aan deze voorstelling is dat er in die zin in de afgelopen 20 jaar dus niet heel veel is veranderd op dit gebied. Nee, en hoe doen de acteurs dat? Hoe verhouden ze zich tot deze teksten, wat je net noemde? Verhouden zich? Nou, wat wel interessant is natuurlijk, deze tekst is een mannentekst. Het zijn mannelijke personages, maar het zijn vrouwen die het spelen. Wow. Dus op het moment dat de acteurscripta of Rosa of Rabina naar hun rol gaan, de schakeling daarin, daar kan ook een soort van kritiek in gezet worden. Dus de manier hoe je naar die rol gaat, kan je ook weer kritiek leveren op die rol. Dus dat is dan een interessante dimensie die toe is gevoegd. Ja. Als je teruggaat in de tijd en naar de oorspronkelijke uitvoering van Kings, hè, 2005... dan moet ik denken aan bijvoorbeeld Nassedine Deschar. We hebben nu te maken met een heel nieuwe cast. In hoeverre is er beroep gedaan op de oude cast? Qua inspiratie, tips, tricks? Eigenlijk niet. Nee. We hebben gepraat met een schrijver. De regie heeft veelmaal het oude script en de registratie teruggekeken. We zijn niet in gesprek gegaan met de oude spelers, omdat we ook wel echt willen dat de nieuwe spelers echt hun eigen verhaal komen maken. Ja, ja. En hoe ziet dat werkproces er dan nu uit? Wat maakt het een nieuw verhaal? Wat maakt het nieuw verhaal? Nou ja, Rietje en ik zijn bijna 2 jaar, 1,5 jaar geleden begonnen aan de tekentafel. Wauw. Om de inspiraties te verzamelen. En langzamerhand gaat dat steeds meer naar ideeën op de vloer vormen. Eenmaal op de vloer, dan repeteer je 5 weken intensief bijna elke dag. En wat wel interessant is, Right About Now heeft een bepaalde methodiek om een bepaalde sense of belonging te creëren. Want wat voor ons heel belangrijk is dat deze spelers eigenlijk alleen dit verhaal kunnen vertellen. Als we andere spelers hadden gehad, was het weer een ander verhaal geweest. En die methode, dat heet de cijfermethodiek. Cijfer hip-hop kring rond. Mm-hmm. En als je in die kring staat, het maakt niet uit waar je vandaan komt, wie je bent, hoe oud je bent. Het gaat erom wat je inbrengt op dat moment. Ja. En vanuit je eigen expertise. En dat is een methodiek geïnspireerd op werk van Rufus Collins, maar ook elementen van de Wu-Tang Clan zitten erin. Elementen van Marge Griffin Boston en Maarten Hinter samen. Is een hele goede manier om een sense van belonging te creëren. Heel inclusief en ook, nou ja, dus een soort van wat ik net zei. Dus deze spelers kunnen alleen dit verhaal vertellen. Gebeurt echt door die methodiek. En dat creëren we in die werkvloer, op de werkvloer. Hey Ruben, kan jij Humera nog herinneren uit Rotterdam? Dat 16-jarige meisje doodgeschoten is. Ja. Nou, 5 jaar later, hè, leven we nu. En volgens de inspectie Justitie en Veiligheid worden dingen als stalking en het grotere kader van vrouwenhaat, vrouwenmoord, wordt nog steeds. Daar schiet justitie nog steeds heel erg in tekort. Mm-hmm. Ik neem aan dat jij hier ook van op de hoogte bent, Kaya. Ja, nee, absoluut. En het feit gewoon is dat in 2022 wereldwijd de cijfers gewoon nog nooit zo hoog zijn geweest. Ja, waar, dus dan praat je niet alleen over Nederland. Waar zit hem dat toch in? Kijk, het gaat misschien een beetje voorbij de scope van Kings. Maar het maakt het, wat Ruben al zei, het maakt het onderwerp wel des te relevanter. Ja, dat hebben waarschijnlijk verschillende oorzaken. Je hebt natuurlijk een progressieve kant. En hoe harder die gaat trekken, hoe harder de conservatieve kant ook gaat trekken. De Andrew Tate van de wereld via social media verspreid. Dat wordt zo groot verspreid. Dat heeft er deels mee te maken, denk ik. Ja. Speelt dat ook deels een rol in het stuk? Dat social media nu een stuk groter is dan het in 2005 natuurlijk was. Toen het een beetje aan het opkomen was. Ja, dat speelt in die zin een stuk. We gebruiken ook camera's in live beeld. En de vorm hoe dat in beeld komt, is een beetje een soort van TikTok-vorm, TikTok-generatie. En dat verwerkt erin. Daar komen snelle flitsen van bepaald soort indoctrinatiebeelden voorbij. Hoe er over vrouwen gedacht wordt of hoe je over vrouwen zou moeten denken. Indoctrinatiebeelden? Hoe noem je dat? Beelden die zeg maar verheerlijken, het bepaalde mannelijk beeld verheerlijken. Ja. De première was 15 december in de Brakke Grond in Amsterdam. Hoe verliep die? Ja, dat was echt een feestje. Ja? Dat was echt, gewoon het hele, bijna het gehele oude team van toen 2005 was daar over de vloer. Dus het oude MC-team, dat was een DJ, dat was een feestje. En het is gewoon zo'n. Ja, gewoon magisch moment. Als je daar zo'n meer dan een jaar na aan het werk bent en 5 weken hebt gerepeteerd, intensief, en dan die première hebt en het applaus mag ontvangen. Ja, ook de castleden, waren die er ook bij van 2005? De castleden, de acteurs nog niet, die komen in Rotterdam, want die wonen nu ook in Rotterdam, maar bijna de rest was er al. Makkelijker, wel. Ja. No pressure. Nee, toch? Moet je nagaan. Ja, die pressure is er wel hoor. Ja. En van de mensen die toen betrokken waren, hè, en die dus bij die première waren, wat waren hun reacties? Want ik neem aan dat jullie ze na afloop even gesproken hebben. Ja, uiteraard. Nou, wat wel interessant was, Jamal Barra, de schrijver, die zat hier nu met zijn dochter. Die was er toen nog niet, of die was nog heel erg jong. Oh, wow. Dat was zo, dit is nu eigenlijk heel heftig. Het komt binnen bij hem, het komt binnen. Ja. Dus daarin, die mensen die de vrouwen brengen op het podium, dat komt wel echt binnen. Ja. Dat komt wel echt binnen, ja. Hey, wat doet dat met jullie dan? Ik vind het zelf moeilijk om te zeggen, omdat dat voor mij echt. Ik kan er anders naar kijken, omdat ik echt als maker elke dag met die scènes, dit wil ik zeggen, zo moet dat er. Ik kijk heel technisch naar. Minder op de emotie nu. Maar nu langzamerhand kan ik wel echt weer genieten en ook wel naar de emotie weer gaan. Dus het is een bijzonder stuk. En het is een bijzondere rollercoaster die je eigenlijk meemaakt als je naar de voorstelling komt kijken. Ja, wat ik mij herinner nog van de uitvoering in 2005 was een van de soundtracks, of de soundtrack, hè, Boom Maye van de Flexicon samen met Typhoon. Wat kan je ons vertellen over de muziek voor deze uitvoering? Nou ja, opnieuw is de muziek weer waanzinnig belangrijk voor deze voorstelling. We wilden eigenlijk heel graag weer een album maken ter promotie van deze voorstelling. En initiatiefnemer Brian Elstak van LFMC heeft dit op sleeptouw genomen. Okay. En die heeft aan het roer van het nieuwe album Josephine Zwaan gezet, a.k.a. Suzuki Swift. Ja, die is hier een keer geweest, zeker. Ja, nou ja, waanzinnige producer, waanzinnig tof mens. Zij heeft toffe artiesten zoals Fabs, Becky of Ella John, Amy Mia op het album gezet. En met haar aan het roer heeft dat waanzinnig veel, ja, gaat dat een heel tof album worden. En wij hebben al die muziek gebruikt in onze voorstelling. Ja, waarom is de muziek zo belangrijk in die voorstelling? Leidt dat niet af van het toch wel intense verhaal? Het versterkt het. Het is hele krachtige muziek. Het zijn krachtige vrouwen die op het podium staan. Het zijn harde, echt harde beats. En dat maakt die scènes gewoon waanzinnig goed. En de sfeer van de voorstelling ook. Het maakt echt die sfeer van die voorstelling. Ja, je zegt dat het zijn eigenlijk mannenteksten, dialogen tussen mannen. Maar ze worden uitgevoerd door vrouwen. Denk je dat het publiek dat gaat snappen, begrijpen? Of is dat iets wat je echt aan het einde van de rit, na de voorstelling... Dat begrijp je in die zin meteen. Want je ziet vrouwen op het toneel. Mm-hmm. En de vorm van de voorstelling is dat ze eigenlijk erin en eruit stappen. Dus ze lopen gewoon rond als hunzelf. En ze stappen in die rol van die man. En dan zijn ze helemaal die man. Ja, want waarom is daarvoor gekozen? Want in 2005, begrepen, waren er ook mannelijke acteurs. In 2005 waren er inderdaad mannelijke acteurs... Ja, wij wilden hiervoor gaan om toch die strijd die vrouwen dag en nacht voelen op een bepaalde manier tastbaar te maken. En op deze manier creëren een soort van absurde realiteit die tegelijkertijd heel herkenbaar is. En is het dan ook makkelijker erover vertellen? Want ik heb laatst, het is een heel andere voorstelling, maar ik heb laatst de show Bonnie gezien. En toen werden juist de rollen van witte mensen werden door zwarte acteurs gespeeld, zodat je verder kon gaan in wat je erover zei. En meer dat gevoel erin kon leggen. Is dat ook hier een deel van de reden waarom vrouwen mannen rollen spelen? Ik denk dat dat voor een deel wel inderdaad hetzelfde is. Of hetzelfde effect kan geven. En je ziet mannen over vrouwen praten. Maar als je kijkt, zijn het gewoon vrouwen. En dat doet iets geks met jouw bewustzijn. Ja, en wat doet het met jou? Want je hebt het in december nu echt voor het eerst echt in levende lijven gezien. Dus anders dan dat je repeteert natuurlijk. Is die indruk hetzelfde als tijdens de repetities? Of... is dat toch anders met een heel publiek erbij en weten dat de spotlight op jullie gericht staat? Ja, in die zin, ik kan nu de hele boog zien. Beter de hele boog zien. Toch de hele boog die ze maken. Ik kan wel goed de scènes op zich apart bekijken en denk, oh ja, dit werkt wel of dit werkt niet. Maar nu zie ik de hele boog. Als zij als vrouwen erin en eruit stappen. En tegelijkertijd ook empowerment geeft het. Persoonlijk ook gewoon voor mij. Omdat je ziet daar gewoon krachtige vrouwen een verhaal vertellen over iets wat hun heel erg aangaat. En wat zij heel belangrijk vinden. En wat wij heel belangrijk vinden om dit verhaal te vertellen. Dat is gewoon heel bijzonder dat dat nu op de vloer staat. Ja. En als we het hebben over het effect van deze voorstelling. Wat willen jullie hiermee bereiken? Wat willen jullie hiermee bereiken? Wat al eigenlijk niet gezegd is. Want tal van publicaties, er zijn schrijvers. Ik weet bijvoorbeeld dat Tessel ten Zwege heeft bijvoorbeeld zijn schrijvers heeft een boek hierover uitgebracht over femicide. Dus het onderwerp ligt onder een vergrootglas. Maar toch, de statistieken liegen er niet om. Nee, het onderwerp ligt onder een vergrootglas. Maar tegelijkertijd, als je het vergelijkt met andere landen om ons heen, is het hier nauwelijks een maatschappelijk debat. Waarin in Frankrijk of bijvoorbeeld in Spanje echt de straat op gaan als dit gebeurt, gebeurt dit absoluut niet in Nederland. Dus dat gevoel, dat gedrag tastbaar maken, maar inderdaad ook gewoon bewustwording creëren. Het hierover kunnen hebben, het hierover praten. En eigenlijk zo simpel als bewustwording creëren is gewoon al heel belangrijk in deze voorstelling. Ja. Wat ik me dan wel afvraag, want het gaat ook over mensen als Andrew Tate, het gaat over vrouwenhaat. Die mensen die eigenlijk die boodschap zouden moeten horen, die zitten waarschijnlijk niet in de zaal. Nee, daar het tussen haakjes normale theaterpubliek zal waarschijnlijk hier niet zich toe kunnen raam, wel toe kunnen verhouden, maar van misschien dit ben ik niet of dit doe ik niet. Wij willen het ook graag voor veel scholen spelen. Ja. En wij merken toch ook wel, nou ja, door dit muziekalbum eraan te koppelen, kunnen wij toch ook wel een ander publiek trekken dan het traditionele theaterpubliek. Ja, want dat lijkt en... wel het doel, toch? Ja, zeker. Die ja. moet je bereiken. Ja. Absoluut. Ja. En plus die scholen hopen we erg met die doelgroep ook in gesprek te kunnen over deze voorstelling. Ja. En los van die scholen, wat is het nieuwe beoogde publiek wat jullie proberen te bereiken hiermee? In combinatie met muziek en voorstelling? Ja, nou, wij hopen jongvolwassenen te kunnen bereiken die dus deze muziekstroming gewoon hartstikke tof vinden, die we ook naar theater kunnen krijgen. En dit gesprek aan kunnen gaan. Ja, het is nu bijna 20 jaar later. Als het stuk nou weer over 20 jaar later opnieuw wordt uitgevoerd, denk je dat de regie dan in handen is van een vrouw? Hey. Ik heb het natuurlijk samen met Ritsa Staatje gemaakt. En ik heb veel vrouwen om mij heen gehad om dit programma te maken. Ja. Dus die input zit er zeker in. Maar lijkt me hartstikke een goed idee, absoluut. Nou, we spreken elkaar over 20 jaar weer. Kai van Brugge. Dat lijkt me een hele goede afspraak. Helemaal goed. Ja. Dankjewel voor het gesprek. En wil jij deze voorstelling zien, dan kan dat. Ze gaan namelijk op tournee van 21 januari tot 25 mei. En voor meer informatie en tickets ga je naar rightaboutnowinc.com. Dat is inc met een c/producties/kings. Kaya, nogmaals dankjewel voor het gesprek. Yes, heel veel dank voor het En dan nu eerst die ene hit uit 2005. Boema, jij hoorde je voor de voorstelling Kings. Typhoon en flexen voor jullie mensen. Ik neem jullie mee naar een wereld waar we allemaal koningen zijn. Jawel, feel good. Mensen zeggen me typhoon. Niemand meer houdt van de troon, tycoon. Als ze zeggen tycoon, boom, ah jee. Publieksfavoriet als Cassius Clay. Het maakt niet uit wat de naam is. Het zit in iedereen en het verschijnt in verschillende gedaantes. Voel die rust in mijn ziel en lichaam. Ik leef bewust met de geest van een winnaar. Eer mijn soldaten salueer me. Een toekomstige koning, dus ik zit prins heerlijk. En ja, je moet zelf er iets van maken. Wat doe jij eraan om jezelf niet kwijt te raken? Ik wil niet dramatisch doen, maar geen één probleem is te groot. We staan in Davids schoen. Dus spreek een been, pak die steen, overwin je angsten. Toon karakter en vergroot je kansen. Gebrek aan zelfkennis is een hel. Maar helaas onderschatten wij onszelf. Mensen zeggen we taai. Geen blaren op mijn hand. Ik volg liever mijn hart dan mijn verstand. Allemaal koningen, diep van binnen. Ik groet al mijn koningen en koninginnen. Ik breng die rumble in de jungle. Ik zeg dit, ik geloof dat iedereen per definitie perfect is. Stel de vragen aan mezelf, trok conclusies. Ik sta op en ontketen een revolutie. Dus ik zal bergen moeten gaan verzetten. Een erfenis van de vorige generatie rappers. Nu spit ik alsof ik een dichte mis zit. En mijn zicht wordt pas verlicht als er evenwicht is. Mensen, zoek die balans, zoek die yin en yang. Ja, kijk hoe je beginnen kan. En niemand mag een oordeel vellen. Dus laat geen één kerk of andere instantie dit anders vertellen. Niets ingewikkeld, zo simpel. We leven in examen en slagen met vlag en wimpel. Niets is te ver, niets te moeilijk. Ik maak mijn fouten, maar weet dat dat een teken van groei is. Mensen zeggen me tycoon, boom, ah jee. Toen wij koningen waren was dit heel gewoon. Ik zeg je, niemand meer houden van de troon.

Gloria Gaynor hoorde je met I Am What I Am hier op NPO Radio 1. Ja, en tot zover deze uitzending weer, Wafik. Ja, tot zover deze uitzending van De Nacht is Zwart. Uitzending over nepkleding, nepspullen, Ruben. Ben je van gedachten veranderd? Ja, ik koop het nog steeds niet. Ik koop het nog steeds niet. Nee. Nou, ik ook niet. En onze luisteraars thuis, ik hoop dat jullie ook geen nepkleding gaan kopen. Mocht je een deel van deze uitzending hebben gemist of niet kunnen wachten tot volgend weekend, dan kan je ons 24 uur per dag, 7 dagen per week terugluisteren via de Radio 1 app of onze eigen website www.omroepzwart.nl. En als je een tip hebt voor een onderwerp of iemand waarvan je denkt van, nou, die moeten we echt spreken. We hebben een uur immers, weet je, voor een studiogast. Laat het ons weten. Stuur een mail naar redactie@omroepzwart.nl. En na het nieuws van 6 uur hoor je op deze zender een uur cultuur met Eva Koreman. En volgende week zijn we er natuurlijk gewoon weer met De Nacht is Zwart. Ik wens je een fijne zondag, een heerlijke week. En vergeet niet, we zien elkaar. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 6 uur.